Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een steekincident in een woning in Den Haag is één persoon om het leven gekomen. Een ander slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De twee werden aan het eind van de avond gevonden in een woning in de Rivierenbuurt. Korte tijd later meldde de politie dat een van de twee was overleden. De toedracht van een steekincident in Den Haag is nog niet bekend. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is verder gedaald. Uit CBS-cijfers blijkt dat het er eind september 419.000 waren, ruim 5.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt volgens het statistiekbureau door de grote vraag naar personeel. In Istanbul zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen door noodweer. 19 mensen raakten gewond, van wie 3 ernstig. De storm richtte in de Turkse miljoenenstad veel schade aan. Daken werden van gebouwen geblazen en er vielen bomen om. Om meer problemen te voorkomen is de Bosporus voorlopig gesloten voor schepen en scholen en universiteiten in Istanbul zijn tot woensdag dicht. Het Caribische eiland Barbados wordt vannacht een republiek. Straks om 5 uur Nederlandse tijd neemt het eiland afscheid van de Britse koningin Elisabeth als staatshoofd. De huidige gouverneur-generaal Sandra Mason wordt dan beëdigd als eerste president. Dat gebeurt in aanwezigheid van de Britse kroonprins Charles. Barbados werd in 1966 al onafhankelijk van Groot-Brittannië, maar bleef in het gemene best en hield dus ook de Queen als staatshoofd. In een winkelcentrum in het Limburgse Beek is afgelopen avond een deel van het plafond naar beneden gekomen. Door problemen met de sprinklerinstallatie kwam er water op het plafond te staan dat het gewicht niet kon dragen. Over een lengte van 150 meter kwamen platen naar beneden. Of de winkels straks weer open kunnen is nog niet duidelijk. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. De temperatuur loopt iets op. Later vannacht gaat het regenen. Ook overdag is het grijs en regenachtig. Het waait stevig en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Wetenschap in de nacht van Radio 1. Met vannacht, waar komen wij, de mens, vandaan? Ja, over onze voorouders weten we al best wel veel. Alles begint zo'n 10 miljoen jaar geleden in Afrika, waar sommige mensapen langzaam op 2 benen gaan lopen en de eerste mensachtig ontstaan. Ze ontwikkelen zich, hun hersenen groeien en er ontstaan nieuwe soorten. 2 miljoen jaar geleden en er ontstaat weer een nieuwe mensensoort. Langer en slanker dan zijn voorgangers en met meer hersenen. Het is Homo erectus. En erectus is onze directe voorvader. Hij gaat voor het eerst Afrika verlaten en verspreidt zich over de rest van de wereld. En pas 200.000 jaar geleden ontstaat dan eindelijk onze soort. Homo sapiens, de moderne mens. En dat is ook weer, voor zover we nu weten, in Afrika. De mens die komt dus uit Afrika, legt het klokhuis hieruit. Ja, het ontstaan van de mens houdt wetenschappers al lang bezig. De Nederlander Dubois die ging meer dan 100 jaar geleden al op zoek naar sporen van onze voorouders in Indonesië. Dat legt onderzoeker Sander Hilgen van Naturalis uit. Het idee dat de mens een gemeenschappelijke voorouder had met apen, dat ontstond toen een beetje. En Dubois die zag er wel wat in en die raakte daardoor geïnspireerd. En die wou wel op zoek gaan naar de overgangsvorm tussen de gemeenschappelijke voorouder van de aap en de mens. En hij dacht dat Indonesië wel een goede plek zou zijn om daarnaar op zoek te gaan. Zo lang speuren onderzoekers dus al naar de voorouders van de mens. Ja, een vondst van een menselijk fossiel kan de theorie flink op zijn kop zetten. Zo werden in 2017 de oudste mensenbotten gevonden in Marokko. Terwijl jarenlang gedacht werd dat de oorsprong van mensachtigen in het gebied van het huidige Ethiopië lag. Het betekent dat de ontwikkeling van onze eigen soort in een veel groter gebied gebeurde dan we dachten. Niet alleen in Ethiopië, maar ook bijvoorbeeld in Marokko. En misschien wel op nog veel meer plekken. Ja, hoe komen we erachter hoe de mens zich heeft ontwikkeld? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met Harold Berghuis. Hij promoveert aan de Universiteit van Leiden en Naturalis. Hij studeert geologie en ging na zijn studie het bedrijfsleven in als consultant voor baggerbedrijven in Indonesië. En naast zijn werk zocht hij daar in Indonesië heel veel naar fossielen. En dat inspireerde hem om de wetenschap in te gaan. En in zijn promotieonderzoek nu in de geologie van Java. Dus dat onderzoek. En naast zijn werk als consultant en wetenschapper is hij ook nog muzikant. En speelde hij onder andere op het Noordzee Jazz Festival. Een mond vol. Goeienacht, Harold. Fijn dat je bent. Goeienacht, ja, vind ik ook heel erg leuk. En daardoor raakte ik een heel klein beetje afgeleid. Want ik had het inderdaad over fossielen. En je hebt ook al van alles voor je neergezet. Dus voor de mensen die meekijken via nporadio1.nl/live. Die kunnen dat zometeen ook zien. Ik noem het er al, Indonesië. Je bent veel in Java geweest. Wanneer was de laatste keer dat je daar was? Helaas gaat het reizen de laatste tijd natuurlijk niet zo heel erg soepel. Nee. Vroeger kwam ik daar voor mijn projecten, zou je kunnen zeggen, 1 week per maand. Dus dat was lekker. En dan kon ik er ook altijd wat dagen achteraan plakken om lekker fossielen te zoeken. De laatste keer dat ik dat gedaan heb, dat was vlak voordat de eerste lockdown inging. Dus dat was bijna 2 jaar geleden. En voor wie nog nooit op Java is geweest, hoe ziet het er daaruit? De meeste mensen weten er toch wel heel veel van. Maar laten we ons richten op de natuur en op de plekken waar je bijvoorbeeld goed fossielen kan vinden. Ja. De meeste mensen denken aan Java als een tropisch eiland met heel veel palmbomen en vulkanen. Ja, zeker, en denk ik ook gelijk. Ja. Dat is zeker waar. Maar hoe verder je naar het oosten gaat, hoe droger het wordt. Het klimaat in het oosten van Java is echt heel erg anders dan het klimaat in het westen van Java. En in het oosten is het zeker in de... Je hebt een vrij lange droge tijd. Dat betekent dat de tropische begroeiing, zoals je die je voorstelt bij Indonesië, dat die daar echt stukken minder is. Je hebt echt grote natuurgebieden die vooral bestaan uit een soort grassige vlaktes. Dat lijkt veel meer op wat je je misschien voorstelt bij een Afrikaanse savanne. Oh ja. Het aardige daarvan is dat er ook veel meer van de ondergrond bloot ligt. Als je daar bijvoorbeeld rivierinsnijdentjes hebt, dan kan je ook veel meer het oudere sediment terugvinden en daar bijvoorbeeld fossielen uithalen. Veel meer dan in een omgeving met tropische begroeiing, waarbij alles natuurlijk ook heel erg kleiig verweerd wordt en er misschien niet veel meer te herkennen is. Oh, en hoe ben je daar ooit terechtgekomen? Ik ben 20 jaar geleden eigenlijk bij toeval eens een keer als student mee geweest met een onderzoek dat destijds door de VU, waar ik studeerde, werd georganiseerd. Toen was ik dus gewoon student, assistent zou je kunnen zeggen. Dat vond ik heel erg leuk. Ik heb mijn best gedaan om Indonesisch te leren en om daar mensen te leren kennen. En toen ik daarna, na mijn studie, bij een bedrijf ging werken, dat was een adviesbureau voor allerlei bouwprojecten en baggerprojecten. Toen ben ik gelijk naar voren gestapt en ik zeg, ja, ik heb ervaring in Indonesië en mochten we daar eens projecten gaan doen, dan wil ik die graag doen. Ja. Nou ja, wat bracht het toeval. Inderdaad, er kwamen een aantal hele leuke projecten aan. Kustprojecten, veel baggerwerk. Wat zeggen, want wat voor projecten waren dat dan? Ja, nou ja, wat er in Indonesië veel gebeurt. Je hebt daar natuurlijk veel kustgebieden. Daar moet van alles gebeuren. Kustbescherming, maar ook heel veel infrastructuur. Dus havens of pijpleidingen die gelegd worden. En dan moet je ook iets doen met de bodem. Dat gaat niet alleen maar om het bodemonderzoek zoals het nu uitziet. Maar je moet ook proberen te voorspellen wat kustprocessen daar aan veranderingen van bijvoorbeeld de zeebodem kunnen brengen. Dat is belangrijk voor je kustbescherming, maar ook voor bijvoorbeeld het duurzaam aanleggen van haveninfrastructuur. Dus dat zijn de dingen waar ik me destijds altijd mee bezig hield. En gaandeweg is dat steeds meer ook echt advies voor wat grotere baggerwerken voor de kust geworden. En dan gaat het niet alleen maar om het aanleggen van bijvoorbeeld een haven, maar ook om het, wat daar heel erg hip is, het zoeken van zand. Het zoeken van zand. Ja, dat kunnen wij ons hier lastig voorstellen. Maar in een tropische omgeving zoals Indonesië, het kustgebied is daar vaak toch een oneindig laagland, zoals we dat hier in Nederland ook kennen. Die vulkanen zijn wat verder af van de kust. En dat is een mangrovengebied, vooral een soort blubberige kust. Veel overstromingen. Als je daar iets wil bouwen, bijvoorbeeld een haven of een nieuwe woonwijk, dan heb je de kans dat het vrij snel allemaal weer onder water staat of dat je veel te veel last hebt van overstroming. Dus ze willen dat opspuiten, ze willen dat ophogen met zand. Nou, dat zand is nergens te vinden, want het is een modderig kustgebied. Waar haal je dat zand vandaan? Nou ja, hopelijk van de zeebodem. Dat doen wij in Nederland natuurlijk eigenlijk ook. Bij bijvoorbeeld het aanleggen van de Maasvlakte hebben wij zand opgebaggerd van de zeebodem van de Noordzee. En dat is een goedkopere en makkelijkere manier. Nou, in Azië, in Singapore, maar ook in Indonesië is dat heel belangrijk. En is dat, zou je kunnen zeggen, big business. Als je beschikt over goede zandconcessies op die zeebodem, dan kan je daar heel veel geld mee verdienen. Want dat zand, dat is essentieel voor het aanleggen van die nieuwe woon- en havengebieden langs de kust. Sommige bedrijven gaan op zoek naar olie of naar gas. dit soort bedrijven gaan op zoek naar zand. Ja. Een soort van goud dus. Echt heel erg belangrijk. En we gaan het straks over wetenschap hebben, maar je kan er ook hele leuke verhalen over vertellen. Want in Indonesië was het zelfs zo dat er dus, er waren wel wat zandconcessies. Soms was dat op een soort grensgebied tussen bijvoorbeeld Singapore en Indonesië. Het was niet altijd even duidelijk bij wie dat dan hoorde. Wie die concessies moest verlenen, dat was ook niet altijd duidelijk. Was dat dan bijvoorbeeld het leger, die ook heel erg een grote macht heeft op dit gebied. Of was dat een regionale regering, dus de provincie van bijvoorbeeld, laten we zeggen, Oost-Java. Of was het de centrale overheid? Heel vaak waren die concessies dus eigenlijk een beetje onderhands weggegeven. Was het niet helemaal duidelijk of het wel klopte. En er zijn in het verleden ook echt schepen aan de ketting gelegd. Van, jullie zitten hier zand op te graven en dat klopt niet. Die vergunning klopt niet. Nee, die vergunning klopt wel. Zandpiraten. Ja, zandpiraten. Dat was een tijdje geleden was dat echt een groot ding. Er waren reusachtige schepen die per dag natuurlijk heel veel geld kosten, met allemaal personeel erop enzovoort. Die werden gewoon aan de ketting gelegd omdat de vergunning niet klopte. En dat komt natuurlijk omdat hier echt heel erg veel geld mee te verdienen valt. En dan gebeuren dit soort dingen. Ja. Kun je een beetje geld verdienen met fossielen? Nee, niet zoveel. Nee. Want ik zei net ook al, je hebt de dingen voor je uitgestald. Ik vind het altijd heel leuk als wetenschappers dingen meenemen. Ik doe mijn microfoon een beetje omhoog, dan kan ik er een beetje overheen kijken. Wat je allemaal hebt liggen. Wat heb je meegenomen? Ik heb. Kijk, de fossielen die ik verzamel in Indonesië, die mogen natuurlijk het land niet uit. Dus ik heb, 99% van de spullen die ik daar heb gevonden, die liggen in een museum. Hoe komt dit allemaal hier? Dit komt van het vliegtuig. Dit is allemaal prima geregeld. Okay. De fossielen zijn allemaal naar het museum in Bandung gebracht. Dat is een heel interessant museum. Dat is nog een oud geologisch museum dat in de Nederlandse tijd is opgericht. Mooi koloniaal gebouw. Oude collectie ook nog. En dat museum werkt ook samen met Naturalis. Er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten tussen de collecties die we hebben in Naturalis en de collectie die het museum in Bandung heeft. Want dat is gedeeltelijk ook verzameld destijds in Nederlands-Indië. Dus vanwege die samenwerking kon ik ook makkelijk toegang krijgen tot het museum in Bandung. En daar liggen die fossielen. En in overleg met het museum daar heb ik hier en daar wel eens een paar stukjes mee naar Nederland genomen. Omdat we dan hier ook natuurlijk wat analyses daar bijvoorbeeld op kunnen doen. Ja. Maar de mooie dingen, zoals bijvoorbeeld het menselijke fossiel waar we allemaal naar op zoek zijn. Dat heb ik natuurlijk niet hier. Maar ik heb hier wel wat op zich onbelangrijke stukjes, maar die nog steeds heel erg leuk zijn om te laten zien. Vertel eens. Wat mij vooral in eerste instantie altijd interesseert, het is gewoon ook heel erg mooi om te zien. Ik vind het is heel erg donker van kleur. Ik moet even beschrijven hoe het eruit ziet. Ja. Precies. We hebben hier dus echt te maken met zwaar versteend materiaal. Waarbij dus het oorspronkelijke botmateriaal nog heel goed herkenbaar is. Dus de botstructuur, het sponsige van botten. Je herkent het nog gelijk. De hele vorm, de structuur van binnen is nog gelijk. Maar het materiaal is omgezet. Wat gebeurt er wanneer botten lang begraven zijn? Als het gaat om bijvoorbeeld grondwater dat door dat sediment stroomt, krijg je allerlei uitwisselingen van mineralen. En kunnen dus ook omzettingen plaatsvinden waarbij het calciumcarbonaat van het bot wordt omgezet in veel harder, bijvoorbeeld magnesiumcarbonaat. En je hebt hier in ieder geval het ziet er heel stevig uit. Omzettingen die is in plaats van, het is loodzwaar en het glimt schitterend. Ik vind het ook gewoon als decoratief object heel erg mooi. Begrijp ik, ja. En hoe kan het dan dat het zo zwaar is? Is dat die verklontering van die mineralen dan? Ja, dat zijn omzettingen van mineralen. Waardoor dus ook inderdaad het soortelijk gewicht zwaar is toegenomen. Ja. Kun je mij uitleggen van wat jij hier hebt liggen? Wat vind je van hier de mooiste vondst? Wat ik van hier de mooiste vondst vind, dat is niet de grootste. Maar wel, dat is eigenlijk wel een van de kleinste stukjes die je nu pakt, ja. Dit is een slagtand, zou je kunnen zeggen, van een nijlpaard. En wat ik altijd interessant vind, is dat je, als je vandaag de dag denkt aan nijlpaarden, dan denk je aan Afrika. Want nijlpaarden die komen in Afrika voor. Maar vroeger had je ook nijlpaarden in Azië. Dat weten de meeste mensen niet. Dit zijn natuurlijk uitgestorven Aziatische varianten van de nijlpaard. Van het nijlpaard. En die zijn vrij zeldzaam. Je herkent ze ook niet zo heel erg goed. Als je een klein botfragmentje vindt, dan zal het nog vrij lastig zijn om die te onderscheiden van bijvoorbeeld een olifant of een neushoorn. Maar aan de hand van het gebit kan je het feilloos herkennen. En dit slagtandje is supermooi. Wat ik ook leuk vind, is dat we op de Noordzee, waar natuurlijk ook veel fossielen gevonden worden in Nederland, ook een aantal fragmentjes van nijlpaarden hebben gevonden. Dus zelfs in Nederland zou je kunnen zeggen, of in ieder geval binnen het gebied van de Noordzee, wat van Nederland is, leefde niet al te lang geleden nijlpaarden. Dat is toch ook fantastisch om te weten. Daarover gesproken. Twee vragen hierover. Eerst, hoe lang geleden? Want wat je hier in je handen hebt, die tand. Wat ik hier in mijn handen heb is, vermoed ik, 500.000 jaar oud. 500.000? Ja. Wat op zich natuurlijk super oud is, maar als je het hebt over fossielen en over gesteentes en dergelijke. Maar wat doet het dan met je als je dat vindt? Ja, nee, dat is natuurlijk ook fantastisch. Daarom, wat ik wil eens zeggen aan mensen die bijvoorbeeld vragen, waarom doe je dat allemaal? Kijk, iedereen is geïnteresseerd in geschiedenis en in oude dingen. De een wat meer dan de ander. Maar ik denk dat het voor iedereen iets magisch heeft, toch? Om na te denken, wat is er allemaal vroeger gebeurd? Mm. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan archeologie, het oude Egypte of het oude Rome. Er zijn allerlei archeologen die doen een opleiding. Die vragen dan een vergunning aan. Van, mag ik hier alsjeblieft graven? Nou, dat wordt dan geregeld. Ja, ja. En dan moet je met een kwastje, centimeter voor centimeter, moet je dat doen. Zo zie ik het ook voor me, ja. Dat is super gaaf. Maar als je geoloog bent, dan ligt het er allemaal altijd voor je. Want dit is gewoon, bij wijze van spreken, uit een riviertje op te pikken. Of... Dat was vraag 2, want hoe ga je te werk? Ik zou morgen nog een ticket naar Java boeken als ik dit gewoon gemakkelijk kan vinden. Ja, maar dat hoeft helemaal niet, want we kunnen natuurlijk ook samen over de Maasvlakte gaan wandelen. Dan halen we vergelijkbaar materiaal naar boven, gewoon aan het strand. Of je kan naar een leuke zandgroeven in Duitsland of in België gaan. Ja, maar als we toch nu, dat ik je onderbreek, maar als we dan nu naar de Maasvlakte gaan, kan ik dan iets van 500.000 jaar oud vinden? Nou, in de meeste gevallen zal dat niet 500.000 jaar oud zijn. In de Maasvlakte, ja, de Maasvlakte bestaat uit zand wat ze hebben opgewacht uit de Noordzee. En daarbij zijn ze door allerlei verschillende lagen en oude gulopvullingen. Ja, zeker. We hebben het hier in Focus ook wel eens over de Maasvlakte gehad. Dus het is super interessant, maar de ouderdommen die variëren heel erg. Je hebt er materiaal van maar, zeg maar, 15.000 jaar oud. Zoals bijvoorbeeld ook het stukje Neandertaler, wat zo beroemd is, wat ze gevonden hebben op de Noordzeebodem. Dat wordt ongeveer geschat op 15.000 jaar. Misschien 20. Mm. Maar je hebt er ook wel veel ouder materiaal van 100, 150.000 jaar. Maar ik denk inderdaad niet dat je zo makkelijk materiaal van 500.000 jaar op de Maasvlakte ziet. Nee, en je moet ook maar net dat oog moet je maar net hebben. Nou ja, het oog om het te vinden. Als je er op een gegeven moment een beetje in zit, vind je het vrij makkelijk. En juist in zo'n soort zandopspuiting als de Maasvlakte, omdat het verschil tussen het omliggende materiaal natuurlijk heel erg groot is. Grijp het, ja. Dus het is vooral een kwestie van een beetje geduld te hebben en lekker lang zoeken. Maar dan vind je het huis. Ja. Even terug van Nederland, terug naar Indonesië, naar Java. Je doet nu ook onderzoek naar de geologie van Java bij de Universiteit Leiden en Naturalis. Moeten we de laatste zeker niet vergeten. Jij vertelde straks, jij was consultant daarop op Java. Hoe heb je die overstap gemaakt van consultant naar wetenschapper? Ja, nou ja, ik ben nog steeds consultant. Ik probeer het eigenlijk allemaal een beetje naast elkaar te doen. Maar, en nog muzikant, daar straks meer over. Wat een gekkigheid allemaal. ik heb altijd wel het idee gehad dat wetenschap misschien wel het allerleukste is om te doen. En dat het verzamelen van fossielen het heerlijkste is om te doen. Dus ik heb dit altijd als hobby gedaan. En nadat ik een aantal jaren in Indonesië had gewerkt, had ik punt 1, nou ja, veel fossielen verzameld gewoon als hobbyist. Maar punt 2, heel veel geologische data verzameld. Uit boringen bijvoorbeeld die we voor de kust hadden gedaan. En die gaven mij eigenlijk een heel nieuw idee over de geologische opbouw van Java. Over de opeenvolging van bijvoorbeeld landschappen en allerlei afzettingsprocessen die zich daar hebben afgespeeld op Java. En die hebben weer direct betrekking op de ouderdommen en op onze interpretaties van die beroemde fossiele collecties die we allemaal kennen van Java. En waar dus ook die Homo erectus bij hoort. Dus langzaam maar zeker kreeg ik het idee dat ik eigenlijk heel veel nieuwe informatie had. Die interessant, of misschien zelfs wel essentieel is voor ons begrip van die beroemde fossiele collecties. En toen dacht ik, ja, dit is ook zonde. Dit soort data moet je niet alleen maar gebruiken in zijn technische context van een bouwproject. Maar dan moet je eigenlijk ook alles uithalen wat er nog meer in zit. En nou ja, dat wilde ik graag. Dus dat heb ik voorgesteld. In eerste instantie is dat ook, denk ik, waar de Universiteit van Leiden het meeste belangstelling voor heeft. Want ze kunnen wel zeggen, ja, nou leuk jongen, die fossielen, maar wij hebben hier een depot vol van die dingen. Maar het is eigenlijk juist die nieuwe achtergrondinformatie die misschien uit wetenschappelijk oogpunt het meeste toevoegt. En wat is dan specifiek jouw toegevoegde waarde? Nou ja, ik denk dat ik naar die oude fossiele vindplaatsen kan kijken zonder alleen maar afgeleid te zijn door het fossiel. Dat ben ik trouwens ook wel. Zoals we net zeiden, dat zijn mooie dingen. En dat trekt je aan. Maar ik ben ook juist geïnteresseerd in de geologische context. Waar, hè, dus om het simpel te zeggen, de zandlaagjes waar die fossielen in gevonden worden. Wat is het afzettingsmechanisme? En welk landschap vertegenwoordigt dat zandlaagje waar je die fossielen in vindt? En daar is in het verleden natuurlijk ook wel naar gekeken. Ik ben niet de eerste die dat zegt. Nee, dat is denk ik de standaardprocedure. Maar toch, daar werd vroeger veel te gemakkelijk over gedaan. De mensen dachten al gauw dat ze dat snapten. En het is in de praktijk heel erg veel ingewikkelder. En hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer je hebt gezien van andere plekken op Java, hoe beter je ook eigenlijk een soort ruimtelijk begrip kan krijgen van die laagopbouw waar die fossielen in gevonden worden. Jij zoomt uit. Zeker, ik zoom uit. Ja. Daar wil ik het zometeen nog uitgebreid ook over gaan hebben. Over die laagopbouw en de wetenschap van vroeger en de wetenschap van nu. En wat daar misschien in verschilt. Dus we gaan het daar zometeen zeker verder over hebben. Wil je vragen stellen aan onze gast? Dat kan. Zit je te luisteren en denk je van, hé, dat is interessant. Hoe zit dat precies met die fossielen en met die lagen? En hoe weet hij eigenlijk dat het 500.000 jaar oud is? Die vragen kun je allemaal stellen via de gratis NPO Radio 1 app. De eerste gast, of de eerste vraag moet ik zeggen, die is al gesteld door een gast die live bij ons in de studio was. Wat is de vraag? Mijn naam is Roderick Rekker. Ik ben politicoloog en psycholoog. En ik ben verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Gothenburg in Zweden. Ik doe onderzoek naar generatieverschillen in stemkeuze en naar politieke polarisatie over feiten en wetenschap. En over dat laatste wil ik een vraag stellen. Namelijk, in uw vakgebied, wat is daarin het inzicht waarvan u vindt dat het door de politiek het slechtste herkend en meegenomen wordt? Dus zijn er inzichten uit uw vakgebied die door de politiek niet meegenomen worden? Of zelfs ontkend worden? Dat is de vraag. Ja, was een lange vraag. Het is een lange vraag en ik vind het ook een hele moeilijke vraag. Maar we gaan daar natuurlijk gewoon iets over vertellen. Ja. Roderick Rekker hoorden we trouwens, politicoloog en psycholoog. Ik denk wel aan iets. Kijk, als het gaat om bijvoorbeeld de ontwikkeling van de mens op zich, ja, daar kan je ook wel een heleboel over vertellen. Want heel veel mensen denken natuurlijk gelijk aan de vroege mens. Ofwel, ze waren juist heel agressief. Ofwel mensen die idealiseren vroeger van, nee, vroeger leefden mensen in harmonie met de natuur. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk dat we daar te weinig over weten. En dat dat misschien ook te weinig raakvlak heeft met de politiek. Dus misschien is dat niet echt de richting die we op moeten met het antwoord. Ik denk veel meer aan bijvoorbeeld als we het hebben over landschapsverandering, waar ik het net ook een beetje over had en waar ik het graag straks ook over zou willen hebben. Dat er bijvoorbeeld nu een heel belangrijk ding is waar we met z'n allen in de politiek en in de samenleving veel over nadenken en over praten. En dat is klimaatverandering en dan met name in relatie tot zeespiegelverandering. Dat is natuurlijk een belangrijk ding. En het is overduidelijk de mens die daar invloed op heeft. Die heeft daar invloed op. Wij pompen CO2 de lucht in en daarmee brengen we een verandering aan in het klimaat. En dat kan ons wel eens een keer apart gaan spelen. Nou, daar praten we met elkaar over om dat natuurlijk op te lossen. Of die negatieve effecten die we verwachten, om die teniet te doen. Maar wat ik natuurlijk ook heel goed zie aan mijn werk, als ik probeer landschappen te reconstrueren en na te denken over bijvoorbeeld het afzettingsmechanisme van een bepaald laagje op Java, dan is een van de allerbelangrijkste dingen waar je naar kijkt, is klimaatverandering. En zeespiegelverandering. Ja. We zijn op Java niet midden op een groot continent, maar we zitten natuurlijk op een eiland en de kust is altijd nabij. En je ziet gewoon uit je bodemarchief dat de zeespiegel en het klimaat nooit stabiel zijn geweest, maar over de afgelopen 1 à 2 miljoen jaar in hele grote mate hebben gevarieerd. Waardoor ook zeespiegels, en waar we nu ook zo bang voor zijn, we zijn zo bang voor die stijgende zeespiegel, maar dat is in het verleden ook gewoon, zeg maar, vanuit de natuur zelf. Dat hebben we al een keer meegemaakt. Een aantal keer gebeurd. Wat mij dus altijd een beetje opvalt, en ja, het lastige is, als ik dit zeg, dan zeggen mensen, je bent een klimaatontkenner. Nee, dat ben ik helemaal niet. Ik sta natuurlijk een goed klimaatbeleid voor en we moeten natuurlijk niet, zeg maar, spelletjes gaan spelen met het aardse klimaat en met de aardse atmosfeer. Dus we moeten daar goed mee omgaan. Dus ik sta achter de akkoorden van Glasgow. Maar de mensen vergeten soms wel eens, en de politiek vergeet ook soms wel eens, dat het veranderen van het klimaat en het bewegen van de zeespiegel ook iets is wat zal gaan gebeuren zonder dat de mens daar iets aan heeft gedaan. Dus we moeten niet denken dat het klimaat stabiel is. In de toekomst zal er wel hier en daar iets ergs gebeuren. Bijvoorbeeld, misschien stijgt de zeespiegel of daalt de zeespiegel. Van als we die klimaatdoelen maar genoeg, als we dat maar goed halen, dan zal altijd de aarde op een bepaalde temperatuur blijven. Ja, dat maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En inderdaad, het veranderen van het klimaat en het bewegen van de zeespiegel, dat is iets waar wij als mensheid ongelooflijk veel last van zullen gaan hebben in de toekomst. Want dat gaat ook sociale ontwrichting met zich meebrengen. En misschien wel migratiestromen. Dus dat kan echt destabiliserend werken. Dus daar moeten we heel erg voor uitkijken. In die zin is de klimaatverandering die de mens veroorzaakt natuurlijk gevaarlijk. Maar nou ja, wat ik inderdaad opmaak uit het bodemarchief, en wat trouwens natuurlijk algemeen bekend is, is dat dit iets is wat in de aardse historie, nou ja, zou je kunnen zeggen, schering en inslag is. Dus ja, helaas. Het zal sowieso gebeuren. Ja. Eerste vraag werd dus gesteld door politicoloog en psycholoog Roderick Rekker. Jouw vragen zijn welkom via de gratis NPO Radio 1 app. Het is tijd voor muziek. En wat bijzonder is dat het je eigen muziek is. Want ik zei het net ook al, want je bent naast consultant en wetenschapper ook nog muzikant en niet onverdienstelijk. 3 keer Noordzee Jazz Festival gedaan. Niet alleen met je bandjes. Een quartet, ja. Is het, denk ik? Zeker. Nou, het bandje waarmee ik op het Noordzee Jazz heb gespeeld is de Hot Club de Frank. Bestaat al heel lang. Het zijn eigenlijk jongens die ik al ken vanuit mijn studententijd. Superleuke band. Ja. We gaan luisteren naar het nummer Bloemenmeisje van jouw band. Is het nummer wat we gaan horen. Kun je er wat over vertellen? Jazeker. Nou, het komt van een album waar alleen maar stukken op staan die ik zelf heb geschreven. Dat was iets waar ik een jaar of 10 geleden heel erg mee bezig was. Het Bloemenmeisje is een ode aan mijn vrouw. Want die houdt heel veel van bloemetjes. En ik noem haar wel eens het Bloemenmeisje. Ah, dat is mooi. Gaan we naar luisteren. Friesje hoorden we. Het is echt muziek om lekker bij weg te dromen. Zeker ook een beetje op dit tijdstip, Harold. Ja, nou ja, misschien hebben we dat juist niet nodig. Toch? Nee, we moeten wakker blijven. We moeten wel een beetje fit blijven. Lekker, dankjewel hiervoor. De gast is geoloog Harold Berghuis. Je hoorde hem al. Hij deed onderzoek naar de geologie van Java, onderdeel van Indonesië. Ja, we hadden het net al over alle fossielen die je op Java verzamelde. Daarmee klopt hij aan bij Naturalis. En nu doe je daar je promotieonderzoek. Daarin richt je je op Java. Kun je me uitleggen, waarom is Java nou echt zo'n geschikte plek? Ja, dat is om verschillende redenen zeg maar een soort toeval. Punt 1. De preservatie, dus het bewaren, het bewaard blijven, zou je kunnen zeggen, van botfragmenten, is op Java, en dan met name op Oost-Java, bijzonder goed. Je kan er dus veel mooie botten vinden. En dat heeft onder andere te maken met een soort vulkanisch gesteente, of in ieder geval ook, het is vaak een soort vulkanische as waarin die botten gevonden worden. Dat materiaal, dat is vaak in grote uitbarstingen over een groot oppervlak terechtgekomen. Daar zijn misschien tijdens die uitbarsting ook wel dieren gestorven aan verstikking. Dat materiaal wordt vervolgens met regenbuien verspoeld naar kleine rivierdalletjes. Zorgt daarvoor afzetting van die as met vrij veel dierlijke botten. En dat materiaal zorgt er ook voor dat die omzettingen waar we het net over hadden, dus een soort mineralogische omzettingen, dat die op een hele gunstige manier plaatsvinden, waardoor die botten heel mooi bewaard blijven en mooi verstenen. Dus dat is een van de zeg maar wat platvloersere redenen waarom je daar mooi onderzoek kan doen. Wat belangrijker is uit wetenschappelijk oogpunt, is dat het ook een hele interessante plek is, omdat het vanwege zijn eilandgeschiedenis een bijzondere ontwikkeling heeft van grote diersoorten. Het is op een gegeven moment opgekomen uit de zee. En wat zie je dan? Het wordt gekoloniseerd door bepaalde soorten die oversteek kunnen maken. Vervolgens is het gedurende zijn bestaan, laten we zeggen de afgelopen 1,5 à 2 miljoen jaar, is het soms via landbruggen verbonden geweest met het vasteland van Java. Dat heeft te maken met zeespiegelbewegingen, dat heeft te maken met vulkanisme, dat heeft te maken met tektoniek. Dus tektoniek is zeg maar gebergtevorming door spanningsvelden in de aarde. Ja. En daarmee kreeg je dus ook in verschillende periodes het binnenkomen van nieuwe diersoorten. Dus in periodes dat Java als eiland geïsoleerd is, heb je een eilandfauna. Dus daar, die soorten die kunnen zich los van de buitenwereld ontwikkelen. In periodes dat er weer een nieuwe landbrug is, krijg je verdringing van die oude soorten, komen er nieuwe soorten binnen. Ja. Dus je kan, als je dus opeenvolgende fauna's vindt, fauna's van verschillende ouderdommen, kan je ook een ontwikkeling schetsen van de geschiedenis, zeg maar, van de grote gewervelde dieren. Ja. Dat is op zo'n eiland is dat super interessant. En zie je dat dan terug in al die lagen? Dat je zegt van oké, maar nu was het een eiland en nu was eventjes die brug daar? Dat is wel hoe de grote theorieën eigenlijk ontwikkeld zijn over de verschillende vindplaatsen, waarbij je dus inderdaad verschillende fossiele assemblages vindt op, zou je kunnen zeggen, verschillende hoogtes. Dus inderdaad verschillende ouderdommen vertegenwoordigend. En ik denk zeker dat dat zo is. Je vindt hier ook wel wat voorbeelden van. Bijvoorbeeld op in de fossiele collectie die ik hier voor me heb, heb ik, ik weet niet waar de camera hangt, maar ik heb hier twee verschillende olifantachtigen. Dit is een stuk kies van een stegodon. Dat is een uitgestorven olifantachtige die karakteristiek is voor Oost-Azië. Ja, relatief klein, moet ik zeggen. Nou ja, dit is eigenlijk, tenminste, ten opzichte van wat jij in je andere land hebt. Maar dit is van een elefas. Dus je hoort bij het genus van bestaande olifanten, maar wel weer een soort, een Aziatische soort die inmiddels ook uitgestorven is. De kiezen van olifantachtige bestaan uit van die lange lamellen. En deze is vrij compleet. Maar wat ik hier in mijn hand heb, dat zijn fragmentjes, hè? Dus dat is een onderdeel van een grotere kies. Maar in ieder geval kan ik aan deze structuren zien dat dit die elefas is en dit die stegodon. We zitten hier dus in een fauna te kijken waar die beide olifantsoorten tegelijk leefden. En dat is vrij uniek, want in de meeste fauna's die je op Java tegenkomt, die iets ouder zijn, vind je alleen maar deze jongen. Dus omdat nu ook de elefas erbij is, dat is een van die soorten die later binnen is gekomen. Men denkt ongeveer 800.000 jaar geleden is die ook op Java gekomen. Weet je dat dit is een nou ja, laten we zeggen, relatief jonge fauna is. Het is nog steeds hartstikke oud. Zo. Maar in de oudere fauna's, dus ouder dan 1 miljoen jaar... zou je deze elefants nooit vinden. Dus dat is inderdaad, zou je kunnen zeggen, een bewijs voor het binnenkomen van nieuwe diersoorten. Mm. Dus het speelt wel degelijk. Daarbij is het waarschijnlijk een stuk moeilijker dan dat we ons vroeger hebben voorgesteld. Want je kan je ook indenken dat een bepaalde fauna, zoals je die vindt in een laagje, dus een fossiele fauna, zo noemen we dat, aan de hand van je diersoorten die je terugvindt in dat specifieke laagje. Is dat nou een representatie voor de hele fauna van dat moment? Of kijk je naar bijvoorbeeld een bepaald milieu, laten we zeggen dichtbij een meertje of wat dan ook, mm-hmm. waar toevallig heel veel nijlpaarden leefden, maar nou ja, waar neushoorns zelden kwamen. Dan heb je natuurlijk niet per se een vertegenwoordiging van je hele fauna, maar meer van een bepaald leefmilieu. Nou, er kunnen ook andere dingen spelen. In de meeste gevallen, ik had het al over riviertjes die dat sediment samenbrengen en daar vind je je fossielen in. Maar ja, wat gebeurt er nu wanneer dat riviertje dat die fossielen samenspoelt in een mooie afzetting ook door een oudere laag gaat, waarbij die, nou ja, botten die uit een ouder tijdperk stammen, meeneemt. Vroeger werd dat onwaarschijnlijk geacht. Vandaag de dag zien we daar eigenlijk meer en meer aanwijzingen voor. En hoe kan dat? Dat komt erdoor dat riviertjes inderdaad eigenlijk een soort mechanisme hebben van het samenspoelen van grof materiaal. Dat kan in de bodem van een gultje, van een rivierguldje samenspoelen. Je vindt daar grindkeien, maar je vindt er ook grovere stukken bot. Maar ja, je ziet al aan de hand van die grindkeien, dat zijn ook niet allemaal dingen die daar rondliepen. Dat zijn keitjes zijn natuurlijk geërodeerd uit oudere lagen. Een rivier doet de hele tijd niks anders. Die zet wat af, die verlegt zijn geul. En na een tijdje kan hij zijn eigen oude afzetting weer eroderen. En dus weer grofmateriaal eigenlijk opnemen in zijn huidige stroom. En misschien wel weer afzetten in zijn nieuwe bedding. Waarbij je dus een heterogene fossiele verzameling hebt van soorten die op dat moment ook echt geleefd hebben. En soorten die eigenlijk uit een ouder tijdvak stammen, maar die door hetzelfde riviertje weer opgewerkt zijn en in diezelfde, nou ja, als een blaasje terechtgekomen zijn. Dus je zit. Het is hartstikke ingewikkeld om zomaar even te zeggen aan de hand van wat fossielen je hier ergens vindt. Hey, dit was de fauna van dat moment. En zie je wel, nu komen er nieuwe diersoorten binnen. Dus er was een tijdje een landbrug met bijvoorbeeld het vasteland van Azië. Dat zijn al dingen waarvan men vroeger veel te gemakkelijk dacht van, zie je wel, dit is wat we zien. En dit is de conclusie die we kunnen trekken. Maar hoe langer we ernaar kijken en hoe beter we nadenken over de processen die hierbij hebben gespeeld, ja, hoe moeilijker het eigenlijk allemaal wordt. Wat is nou het belangrijkste van jouw onderzoek op Java? Ik denk dat het belangrijkste van mijn onderzoek is dat de meeste vroegere onderzoeken eigenlijk gebaseerd zijn op, nou, wat we net zeiden, die wat te gemakkelijke aanname, dat overal op Java je dezelfde laagopbouw terugvindt. Dat een eiland er hetzelfde uitziet op alle plekken. Ja, laten we zeggen, Java is op een gegeven moment omhoog gekomen als eiland. Dan gingen de mensen ervan uit, het was bijvoorbeeld vroeger een vrij groot bekken. Daar kwamen allerlei marine sedimenten in. Dat kwam een beetje omhoog. Toen had je dus een soort kustmilieu. Daarin zijn kustnabije rivierafzettingen gevormd. En een vulkaan kwam daar overheen. En die heeft er ook nog wat laagjes overheen afgezet. Dus die laagopbouw die is vrij duidelijk. En die is ook op allerlei plekken hetzelfde. Wanneer je dus ergens een zandgroeve hebt en je vindt die laagjes en je gaat 10 kilometer verderop kijken, dan is dat weer hetzelfde. Dan vond men weer een fossiel in een bepaald zandlaagje en men zei, hey, zie je wel, dat is weer datzelfde. Het is namelijk hetzelfde fossiel. Het zandlaagje ziet er hetzelfde uit. Dus het is van dezelfde ouderdom. En dan werd er bijvoorbeeld ergens een datering uitgevoerd. Daar kunnen we het straks ook wel over hebben, die dateringen, want dat is natuurlijk ook een heel ding. Ja, leg eens uit. Als we er nu toch zijn. Ja, nou, laten we het eens doen. De meeste dateringen zijn gebaseerd op het idee dat er een radioactieve vervalreeks is binnen van bepaalde elementen, binnen vulkanische mineralen. En die gaat er eigenlijk vanuit dat vanaf het moment dat een bepaald vulkanisch mineraal gestold is, dus direct na de vulkaanuitbarsting, dan begint dat klokje te tellen. En als je geluk hebt en je vindt het juiste mineraal, en nou goed, er zijn wat voorwaarden waar je aan moet voldoen, maar in ieder geval kan je dan een vulkanisch mineraal dateren. Maar wat dateer je? Je dateert de vulkaanuitbarsting. In ieder geval het moment van mineralisering. Kan jij dat? Nou, ik kan dat niet, maar dat kunnen mensen in een lab. Ja. Het aardige is, je had bij onze introductie net een fragmentje van Sander Hilge. Die werkt ook bij Naturalis, die ken ik goed. En die is daar heel handig in en die weet er hartstikke veel van. Maar jij ziet met jouw fossielen die jij vindt, zie jij ook, denk ik, vrij snel, dit is zo oud. Of nou ja, maar dat is natuurlijk, ja, dat is heel gevaarlijk. Want je baseert je daarbij op kennis van andere vindplaatsen, waar vergelijkbare soorten rondlopen en waarvan andere mensen hebben gezegd, dat is zo oud. En van die datering kunnen we misschien zeggen van, nou, dat klopt misschien niet helemaal. Ja. En dat is eigenlijk de belangrijkste toevoeging misschien van mijn werk aan wat er al bekend is van de vindplaatsen op Java. Zijn die dateringen eigenlijk wel, nou ja, helemaal te vertrouwen? Ja, als het gaat om uit technisch oogpunt zijn ze denk ik heel goed. Ja. Maar wat zegt het ons nou eigenlijk? Betekent het dat die leeftijd van die uitbarsting ook representatief is voor de leeftijd van dat laagje waar we naar kijken? En betekent dat dan ook nog eens keer dat het botje dat we daarin vinden ook net zo oud is? In de meeste gevallen niet. Nou, daar zijn de meeste geologen het inmiddels trouwens wel over eens. Maar ik wil daar nog een stapje in verder gaan. Het is namelijk ook zo dat die hele laagopbouw waar we het net over hadden, dat die zo verschrikkelijk veel ingewikkelder in elkaar zit, met allerlei laagjes die elkaar... Die zijn in beweging. Ja, en het is eigenlijk waar je naar kijkt, is een oud landschap. Het is dus een driedimensionaal iets. Mm-hmm. Wat nu in de bodem zit. Dus je vindt natuurlijk oude rivierinsnijdingen die ooit weer zijn opgevuld. Maar verderop in de zandgroeven vind je die hele rivierinsnijding niet. Of vind je misschien een heel ander insnijdingtje dat jonger of ouder is. En die kan wel eens op datzelfde niveau ongeveer terecht zijn gekomen. Ze kunnen ook dwars door elkaar zijn gegaan. Op een gegeven moment lijkt alles op elkaar. Je denkt, ja, dat is hetzelfde, dat is het. En dan vertroebelt het. Het vertroebelt. Ja. Dus je kan wel zeggen, oké, we hebben nu een goede datering en die is representatief voor dit beekje. Je hebt zelfs gezegd, je hebt een bepaalde aanname gedaan, want je ziet dat die vulkaanuitbarsting net is geweest. Je kan natuurlijk zeggen, dit vulkanische mineraal vinden we nergens in al die laagjes hieronder. En opeens zit het hier in deze fluviatiele laag. Dan zou je kunnen zeggen, dat is een goede reden om aan te nemen dat vulkanische mineraal ook echt op dat moment gevormd is. Want anders had je het ook in die onderliggende laagjes ook al een beetje gevonden. En dan was het zeg maar al een beetje door je systeem heen gespoeld een paar keer. Maar dit is echt, bam, we weten het en nu weten we hoe oud het is. Maar om dan maar misschien bij dezelfde boring een beetje te blijven, als je een steen in een vijver gooit, wat jij misschien een beetje doet, van jongens, maar dit klopt misschien niet wat we hier altijd hebben gedacht. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar dan ook bijzondere reacties op krijgt. Ja, nee, dat is wat er eigenlijk nu aan de hand is. Want kijk, als we nou eens lekker ergens gaan werken waar nog nooit een fossiel gevonden is, dan kan je helemaal opnieuw beginnen. Ja, dan begin je bij nul. Maar Java, je zit wel echt op een plekje te kijken waar de halve wereld zich al mee heeft bemoeid. Al die oude boekjes van bijvoorbeeld Dubois, maar er zijn er nog wel meer, die zijn wereldberoemd. En er zijn allerlei wetenschappers die kunnen die boekjes van voor tot achter spellen. En die geloven daar ook in. En dat is ook terecht, want die boekjes zijn schitterend. Dan komt Harold Berghuis, die komt eraan en die zegt, nou jongens, misschien klopt het niet helemaal. En dat lijkt dan net alsof ik zou zeggen dat ik het beter weet dan bijvoorbeeld een grootheid als Dubois. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar we weten vandaag de dag gewoon veel meer over de ontwikkeling van landschappen. Bijvoorbeeld, om even terug te komen op die zeespiegelbewegingen waar we het net over hadden. Dat is iets wat ze 100 jaar geleden nog helemaal niet wisten. Mm. En als je bedenkt dat we op zo'n eiland zitten en misschien al onze vindplaatsen 10 of 20 meter boven zeeniveau liggen, dan kan je natuurlijk ook indenken dat de hele opbouw van je bodemarchief verschrikkelijk beïnvloed is geweest door die zeespiegelbewegingen. Ieder rivierinsnijdingje dat je daar vindt is, laten we zeggen, een laagstand, want dan is de zeespiegel veel lager, dus dan gaat die rivier flink insnijden. Als vervolgens die zeespiegel weer gaat stijgen, dan zal je ook zien dat rivierdalletje dat het riviertje daarvoor heeft gemaakt zich langzaam maar zeker weer gaat opvullen. Ja. En dat proces herhaalt zich. Dus dat soort processen waren vroeger onbekend. En met de kennis van nu moet je daar natuurlijk heel anders tegen aankijken. En is het ook ongelooflijk dat je kan zeggen, of dat je zou moeten zeggen, ja, neem maar dat oude boek van meneer Dubois is heilig en daar mogen we niet aankomen. Nee, dat is natuurlijk flauwekul. Ja, we moeten dat juist in twijfel trekken. Maar we hebben daar onlangs een artikel over gepubliceerd. En dat ging over juist die beroemde vindplaats in Triniel. Dat is het dorpje op Java waar Dubois dat menselijke fossiel vond. Dus dat is een wereldberoemde vindplaats. En daar hebben we geprobeerd om die hele, nou ja, we noemen dat de stratigrafie, dus de opbouw van die lagen en de landschapsontwikkeling die je daaruit kan aflezen, om die opnieuw op te bouwen. En dat heeft, ik denk dat het een heel mooi artikel is geworden. Maar er zijn heel wat mensen die heel erg verknoopt zijn met de bestaande en oude modellen. En die willen hier niet aan. En nou ja, er zijn ook wel aardig wat negatieve reacties aan gekomen. Maar ik denk bij mezelf, iedere publiciteit is goed, slechte ook. Dus zo is het. Laat maar komen. Commotie is promotie. Zometeen praten we nog eventjes door over je onderzoek. Ben ook benieuwd naar de eigen muziek die je maakt. Je hebt je gitaar nog mee, gaan we zometeen nog luisteren. Maar we horen ook muziek uit Indonesië van Senyum Membawa. Luca. Dat is de titel van het stukje. De zanger is Maggie Zet is een... ik vind hem heel erg leuk. Hij is onlangs overleden. Mag ik er iets over vertellen? Ja. Dangdut is een stijl van... Ja, het is eigenlijk een Indonesische popmuziekstijl. En het klinkt een beetje als... het heeft een klein beetje een soort connectie met bijvoorbeeld van die Hollywood-achtige muziek. Ik vind het hartstikke leuk. Het wordt ongelooflijk veel geluisterd. Met name een beetje buiten de grote steden, waar ze zich in de stad luisteren ze naar westerse muziek. Maar buiten de stad luisteren ze heel veel naar dit soort muziek. En je hoort het dus als je in een dorpje komt heel vaak. Er zijn ook vaak feestjes met allemaal mensen. En dan staan er zo'n zangeres te zingen. Ik vind het magisch. Ik heb altijd, als ik daar onderzoek doe en ik rijd door het landschap, dan heb ik de radio aan met dit soort muziek. Dus ik, voor mij is het heel erg verbonden met op Indonesië zijn. Maggie Zet. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu membuat aku jatuh bangun. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku kuanggap belum seberapa. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyuman Sudara. Untuk apa kau berikan aku benang yang kusut, sementara diriku harus membuat kain yang harus. Untuk apa kau hidangkan aku cinta yang kalut, van Maggie Zet hoor je in de nacht van Radio 1. Focus. Met Jacob de Vries. Nog 10 minuten te gaan en hier te gast is geoloog Harold Berghuis. Het is tijd voor de berichten die binnen zijn gekomen, Harold. Altijd leuk voor ons om te kijken wat de luisteraars appen naar de studio. En ook bijzondere voor jou natuurlijk. Vraag 1. Hoe kan het dat de wetenschappers zo lang een model gebruiken dat eigenlijk helemaal niet zo goed is? Nou ja, kijk, dat is. Maar ik denk dat daar zullen we in de praktijk, als het gaat om allerlei soorten wetenschap, iedere keer mee te maken hebben. We verleggen onze kennis. Als het gaat om geologie. Geologie is een hele jonge wetenschap. Die bestaat eigenlijk nog maar een dikke 100 jaar. En het hele idee dat de aarde, of de aard. Of in ieder geval het gedeelte van de aardkorst waar wij overheen wandelen, is opgebouwd uit laagjes die stapsgewijs hadden zijn afgezet en die misschien hier en daar weer worden ingesneden en dat materiaal weer een beetje ergens anders wordt afgezet. Dat is een vrij nieuw idee. Daar kwamen de mensen 150 jaar geleden nog niet eens op. Dus het is op zich ook niet zo gek dat we langzaam en zeker steeds beter begrijpen hoe ingewikkeld dat proces eigenlijk is. In eerste instantie dachten we daar vrij simpel over, maar het hele basisidee was al vrij bijzonder. Dus ik denk dat het prima is. Ik denk misschien, als ik er dan toch nog iets over zou willen vertellen, dat een van de dingen is dat we misschien juist te veel vandaag de dag ons oor te luisteren leggen bij hele fancy technieken. Zoals bijvoorbeeld die dateringstechnieken. Mm. Waarbij het gevaar bestaat dat we een beetje vergeten om gewoon ook naar de simpele waarnemingen, om ons daarop te baseren. Gewoon even goed kijken wat er eigenlijk aan de hand is, voordat we al dat soort dure analyses gaan doen. Want alleen die analyses, die brengen ons ook niet verder. Goedemorgen, met Hendrik komt er hier binnen. Zou het niet mogelijk zijn dat veel dierlijk leven op drift is geraakt door de vele vulkanische uitbarstingen die er zijn geweest? Ik denk niet per se op drift. Ik denk wel dat er inderdaad lokaal bijvoorbeeld uitstervingen zijn geweest. Of uitstervingen, of massasterven zou je moeten zeggen. Door vulkaanuitbarstingen. Ik denk niet dat de dieren daardoor per se op drift zijn geraakt. Wat wel denk ik een leuk aspect is, en dat heeft zijdelings te maken met vulkanisme. Een van de dingen waarom bijvoorbeeld nieuwe eilanden gekoloniseerd zouden kunnen worden door dieren, dat is eigenlijk gek. Waarom zouden er eigenlijk nieuwe diersoorten naar een eiland dat je misschien vanaf de kust niet eens kan zien? Waarom zouden die daar toch terechtkomen? Ja. En een van de dingen die waar we vaak aan denken is dat bijvoorbeeld een vulkaanuitbarsting, die kan weer ook aardbevingen en dergelijke teweeg brengen, en die kan tsunamis opwekken. Dat is iets waar we vandaag de dag aan denken, van dat is iets wat maar heel af en toe gebeurt. Ja, dat gebeurt maar heel af en toe. Maar een van de gevolgen is dat er vaak dieren die langs de kust leven, die kunnen door zo'n vloedgolf worden opgepikt en die worden de zee opgesleurd. Nou ja, de meeste zullen verdrinken. Maar sommige daarvan, en zeker soorten die zich redelijk goed boven water kunnen houden, zoals olifanten en herten, die kunnen ook wel eens een keer een of ander afgelegen eiland bereiken. En daarmee is een vulkaanuitbarsting of een aardbeving opeens de oorzaak voor een nieuwe bevolkingsaanwas, of wat dan ook zou je kunnen zeggen. En dan over al die jaren heen. Precies, en dat is denk ik iets wat we in eerste instantie ons ook niet goed konden voorstellen. Maar dat soort zeldzame gebeurtenissen, eigenlijk rampzalige gebeurtenissen, kunnen dus wel eens gewoon van essentieel belang zijn voor het bevolkt te raken door diersoorten, of misschien zelfs door menssoorten van afgelegen eilanden. Wat hoop je nog te bereiken in je onderzoek? Kijk, ik ben een heel klein beetje ijdel en ik wil best wel graag zelf ook zo'n menselijk fossiel vinden. Dat is natuurlijk iets waar iedereen al een klein beetje van droomt. Is dat de Holy Grail? Nou, jeetje, ja, weet je. Misschien zal er wel een wetenschapper zijn die zegt het gaat om de inhoud. Maar kom op, we mogen toch ook wel een klein beetje denken aan iets wat tot de verbeelding spreekt en wat roem brengt. En wat is nou meer tot de verbeelding sprekend dan een fossiel van onze verre voorouders. Dus ja, ik zou dat graag vinden. En dat brengt je dan ook wel een heel klein beetje op hetzelfde niveau misschien als die grote Nederlandse onderzoekers zoals Dubois. En we hebben er nog een paar van Koningswald. Dat was eigenlijk een Duitser, maar die kunnen we toch ook wel een klein beetje als Nederlander zien, want die werkte hier lang. En dat zijn allemaal mensen die menselijke fossielen hebben gevonden op Java. En dan moet Berghuis ook in de grote boeken komen. Ja, jeetje, dat zou toch leuk zijn? Kom op. Nou, misschien als wetenschapper de boek in, misschien als muzikant, want je hebt ook je gitaar meegenomen. Zou fijn zijn als je die erbij pakt, want je gaat live spelen. Wat ik te gek vind. Misschien kun je hem pakken. Toch? Ja. Want het gebeurt niet zo heel vaak in Focus dat we live muziek hebben. En nu hebben we een wetenschapper die ook nog muzikant is. Wat echt, echt gaaf is. Wat ga je spelen? Waar heb je zin in? Wat ik het leukst vind is om gewoon een beetje wat te spelen. Dus het is, laten we zeggen, geen stuk, maar we noemen het gewoon een stukje gitaarmuziek. Een stukje gitaarmuziek? Laten we het, Berghuis. We noemen het de laatste Homo erectus. Mooi gezegd. zendtijd is van jou, Harold. Ik ga een andere microfoon bijzetten. We gaan luisteren naar Harold Berghuis. Hij is wetenschapper. We hebben het over Java hebben we het gehad. Maar daarnaast ook begenadigd muzikant, onder andere op het Noordzee Jazz Festival. Ga naar je luisteren. Harold Berghuis, live op gitaar midden in de nacht van Focus. Harold, was het freestyle? Een beetje freestyle en een beetje van magie. Ja. Nou, er zaten hier en daar wat bekende themaatjes in waar ik van tevoren ook wel een klein beetje over na had gedacht. Ja. Bijvoorbeeld een vioolstuk wat mijn dochter nu aan het spelen is. Dat vond ik zo mooi, dus had ik ook een stukje van meegespeeld. Waanzinnig. Dankjewel dat je hier te gast was hier in Focus. Eén na laatste uitzending, moet ik zeggen, die ik hier presenteer hier op Radio 1. Dus... ik vond het fijn dat je hier was, dat we hier een uur lang over Java hebben kunnen praten, over de vondsten die je daar hebt gedaan en de bijzondere dingen die je hebt meegenomen naar de studio. Dank je wel daarvoor. Heel graag gedaan en jij bedankt voor de interview. Ik vond het heel erg leuk en een eer. Dank je wel. Ik zou bijna willen zeggen, ja, als je, je bent natuurlijk een wetenschapper, maar je bent ook muzikant. Maar, en je bent ook nog consultant geweest. Wat nou als het mes op de keel gaat? En je bedoelt, ik moet kiezen? Ja. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar misschien blijf ik dan gewoon lekker gitaar spelen. Is toch lekker. Een beetje muziek spelen en het gewoon het instrument mee naar Java. Wat ik wel vaak... ik heb 30 seconden. Ik had op een gegeven moment een gitaar op Java en daar speelde ik altijd op. En als ik dan uit mijn hotel ging, dan dacht ik, ja, dat ding dat kan ik niet meenemen. Dus dan gaf ik hem gewoon aan een straatjongetje en zei ik... als ik terugkom over een maand, dan moet je hem weer terugbrengen. En als ik dan weer terugkwam, en dan checkte ik in het hotel. En dan even later kwam dat jongetje aanlopen en dan had ik hem weer. Dan kon ik gewoon lekker in het hotel spelen. En zo ging het een jaar goed. Nou, kom ik er een mooi verhaal mee. Dankjewel, Harold Berghuis, dat je hier de gast was. Heb je stukken gemist van dit gesprek? Zou kunnen. Download eventjes onze podcast. Focus Wetenschap heet die. Kun je ook andere mooie verhalen uit de wetenschap kun je daar horen. Tot zover Focus voor dit uur. Zometeen na het nieuws van 3 uur zijn we uiteraard terug. En dan vieren onze collega's van Gaan van BNNVARA. Tot zometeen. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Helmond is een flatgebouw ontruimd vanwege brand. De bewoners van zo'n 25 woningen moesten hun huis uit. Ze zijn opgevangen in een gebouw in de buurt. Het vuur zou zijn ontstaan in een garagebox. De oorzaak is nog niet bekend. Even na 2:30 meldde de brandweer dat de brand onder controle is. Demissionair minister Grapperhaus heeft met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad gesproken over polarisatie door corona. Het ging daarbij vooral om een strategie voor de langere termijn. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zei dat er zorgen zijn over de spanningen in de samenleving. Maar hij benadrukte ook dat de meeste mensen zich hebben laten vaccineren en ook de coronamaatregelen steunen. Verder vindt Bruls dat er meer aandacht moet zijn voor de middengroepen in plaats van voor de mensen met extreme standpunten. Bij een steekincident in een woning in Den Haag is 1 persoon om het leven gekomen. Een ander slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De 2 werden aan het eind van de avond gevonden in een woning in de Rivierenbuurt. De toedracht van het steekincident is nog niet bekend. Het Spaans-Portugese stel dat zondag op Schiphol werd aangehouden nadat ze uit een quarantainehotel waren gevlucht, moet vandaag voorkomen. Dat meldt BNR. Het zou gaan om een snelrechtszitting en het is niet bekend wat de aanklacht is. Het stel zat in het hotel omdat de vrouw positief was getest na haar vlucht op vrijdag uit Zuid-Afrika. Het Caribische eiland Barbados wordt vannacht een republiek. Straks om 5:00 Nederlandse tijd neemt het eiland afscheid van de Britse koningin Elizabeth als staatshoofd. De huidige gouverneur-generaal Sandra Mason wordt dan beëdigd als eerste president. Dat gebeurt in aanwezigheid van de Britse kroonprins Charles. Het weer, de komende uren gaat het regenen. Ook overdag is het grijs en regenachtig. Het waait stevig en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Met tot 4 uur weer de beste podcast van NPO Radio 1. We gaan beginnen met Baba. In 1944 besluit een 21-jarige Russische vrouw om voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa te maken. Ja, van de Zwarte Zee naar de Noordzee en van Odessa dus naar Velzen. Ja, dat ze die reis door Nazi-Europa heeft volbracht, dat is eigenlijk wel een wonder. En aan dat wonder dankt podcastmaker Willem Voogd zijn bestaan. En die ging zijn oma's reis opnieuw afleggen. Luister naar aflevering 2 van de podcast Baba met de titel Budapest. Aflevering 2, Budapest. Het is zaterdagavond 9 uur. Het station van Odessa. In 1944 nam Baba de trein naar het westen. Vanavond doe ik met de nachttrein hetzelfde. Mijn oom Tolja begeleidt me naar de wagon. Na een week Odessa gaat de reis verder naar Budapest. Kuntku nie stavlaj, nigde. Jest paspoort? Da. Паспорт должен все время быть с тобой. Да. Понятно. In de trein deel ik mijn coupé met Dimitri. Dimitri is een stevige man van in de 40 die er vervaarlijk uitziet. Maar, net zoals de meeste Russen, ontdooit hij meteen wanneer we aan de praat raken. Hij woont in Odessa, maar moet voor een medische check naar het ziekenhuis in Kiev. We delen ons eten en drinken. Ik heb crackers meegenomen en hij schenkt kleine glaasjes wodka in. Na de toast vraagt hij zich af waarom een Nederlander in een nachttrein van Odessa naar Kiev zit. Dat is het moment dat ik begin uit te leggen dat ik dezelfde reis probeer te maken als mijn baba deed, 77 jaar geleden. Как бабушку твою звали? Звали? Да, name, бабушка. Ее зовут Татьяна Филипповна Стоянова. Стоянова? Да. Татьяна Филипповна Стоянова. Да. Dimitri vindt het een mooi verhaal en hij mijmert weg al kijkend naar buiten. Hoe hij nu in de trein op weg is naar het ziekenhuis. Zo begon Baba haar reis in februari 1944, terwijl ze net tyfus had opgelopen. Ik zag niet hoe we via een pontonbrug over de Dniester gingen. Ik zag niets, maar ik voelde het met mijn hele lijf. Ik viel van het bovenste bed naar beneden. Ik weet niet meer hoe ze me op het benedenbed legden. Ik stond helemaal in brand. Mijn temperatuur ging vreselijk omhoog. Mijn hele gezicht en borst waren bedekt met rode vlekken. Ik realiseerde me dat ik tyfus had. Gelukkig reisde ik met een ziekentransport. Een arts kwam en bevestigde de diagnose. De medereizigers waren ongerust. Ze brachten me, ondersteund onder mijn armen, naar een aangrenzende coupé. Daar, op de onderste twee plaatsen, lagen al twee mannen. Waarschijnlijk Duitsers. Ik weet niet waarom ze me niet zomaar op het bovenste bed plaatsten, maar op een brancard, vastgeschort, op planken dwars vastgemaakt in het compartiment. De trein kwam nauwelijks vooruit en bleef steken in de velden. De stops waren niet voor 2 of 3 uur, maar voor 2 of 3 dagen. Op een moment tijdens een stop kwam onverwachts de hoofdarts de coupé binnen met een fles van zijn antityfusmiddel Persicol en zei: Odessa is gevallen. Ik was half verdoofd. Ik herinner me dat ik bij het zien van het medicijn wilde zeggen: vreet het zelf. Mijn temperatuur, zo leek het, werd niet gemeten. Maar ze was erg hoog, bijna tot aan mijn bewustzijnsverlies. Ik herinner me dat het voor mij totaal onverschillig was dat ik met twee mannen in dezelfde coupé lag. Dat het niet een zuster was die voor mij zorgde, maar een hospic. Dat we dag en nacht gebombardeerd werden. Dat de kapotte ramen waren afgedekt met ruwe soldaatdekens. Maar ik had een ondraaglijk, martelend verlangen, niets anders, om te drinken. Er was geen druppel water. Drinken. En ze brengen je perensap. Ik weet dat het een goed Duits sap was. Zoet, dik en waarschijnlijk heel gezond. Maar ik kon er niet tegen. Een keer, toen de trein stilstond, hoorde ik dat het regende. En zag ik de raamdeken nat worden. Ik smeekte de hospic om maar een slokje water dat van het dak sijpelde. Hij legde lange tijd uit dat het water vuil was. Maar ik hoorde het stromen en bleef vragen. Hij had medelijden met me, gaf het op en bracht het. Ik verzeker je, het was een paradijsdrankje. Het leek me dat als ik nog een glas zou drinken, het voor mij lichter zou worden. Hoeveel tijd heb ik zo gelegen? Ik wist dat op de 12e of 13e dag een crisis aanbreekt, de temperatuur scherp daalt en dan kan mijn hart weigeren. Na een tijd weet Baba gelukkig te genezen van tyfus. Door de vele stops die soms wel dagen duren, komt de trein maar langzaam verder. Odessa is weer in Russische handen gevallen en de bommenwerpers van het Rode Leger rukken verder op, waardoor ze Baba's trein op de hielen zitten. Eindelijk voelde ik me beter en kreeg ik weer trek. Ik merkte dat tijdens de bombardementen iedereen probeerde te ontsnappen uit de wagons, ver van de trein. Maar ik kon nog steeds niet opstaan vanwege zwakte. Ik herinner me hoe de trein stopte op de zijsporen in Galati, waar de Poet de Donau instroomt. Ze begonnen 's nachts te bombarderen. Ik draaide mijn deken van het raam en zag een hels beeld. In de zwarte lucht hingen verschillende grote rode zonnen en parachutes boven ons. Ze verlichtten alles om ons heen. Ik keek met afschuw naar de rails die omhoog staken en naar de wagons die in stukken waren gereten. En wij stonden daar stil. En vanuit de bommenwerpers moesten ze ons kunnen zien. Ik was helemaal niet blij dat het deze keer niet de Duitsers waren die bombardeerden, maar de Sovjetvliegtuigen. Ik vroeg God dat deze lichten zo snel mogelijk uit zouden gaan. Vanaf dat moment begon ik mijn grootmoeder in de hemel om hulp te vragen. Ik geloofde dat ze zeker zou helpen. Ik smeekte haar niet te vertrekken. Baba strandde tijdens haar reis naar een betere toekomst in het westen in Hongarije. Ik ben net aangekomen in Budapest op station Kiliti. En hier stranden ook in 2015 vluchtelingen op weg naar Oostenrijk en Duitsland. Naar een betere toekomst. Ik heb hier zometeen afgesproken met Jenne-Jan Holtland. Hij is correspondent voor de Volkskrant. En hij kan me meer vertellen over deze vluchtelingenstroom. Hallo. Hey, jongen. Hoi. Hey. Jenne-Jan is een korte, blonde man van begin 30. Hij loopt snel en daadkrachtig mijn kant op als hij me ziet staan. We begroeten elkaar en hij is duidelijk onder de indruk van mijn opnameapparatuur. Het ziet er strak uit allemaal. Dank je. Toch een beetje alsof je namens Radio 1 eventjes Hongarije tegen Engeland komt verslaan. Zeg eens, wat zullen we doen? Nou, laten we het station even binnen gaan. Is goed. Dus gewoon hier of aan de onderkant? Nee, gewoon hier. Samen met Jenne-Jan loop ik Kiliti in. Het is een prachtig gebouw uit de 19e eeuw. Het is druk, er staan rijen voor de kassa's. En veel mensen lopen af en aan naar de treinen die voor ons staan. 6 jaar geleden was het hier ook afgeladen. Maar toen niet door forensen, maar door vluchtelingen. Kiliti heeft wel een beetje een symboliek voor mensen in Budapest, voor Hongaren. 6 jaar geleden alweer, in 2015, hebben we natuurlijk in Europa die migratiecrisis gehad. En migranten die toen op drift waren en eigenlijk vanuit Griekenland via Macedonië en Servië heel graag naar West-Europa wilden, die kwamen ook door Hongarije. En een heel aantal van die mensen, we hebben het over honderden, zo niet, ik denk ook wel een paar duizend mensen, stranden uiteindelijk hier. Zijn hier. Jenne-Jan vertelt me dat de vluchtelingen die hier aankwamen net als Baba niet verder konden. De regering van Viktor Orbán besloot de trein naar het westen niet meer te laten rijden. Het was de bedoeling dat de vluchtelingen in kampen zouden kunnen, maar die waren veel te klein en raakten meteen overvol. En dat lijkt met opzet te zijn geweest. En dus die kampen raakten overvol en de Hongaarse regering heeft dat natuurlijk geweten. Ze hebben daar toch over nagedacht, denk ik. En zij hebben bedacht destijds, een tikje cynisch, behoorlijk cynisch kun je eigenlijk wel zeggen, dat het zo gek nog niet was om die mensen gewoon maar eventjes hier te laten stranden. Waarschijnlijk om ook naar hun eigen achterban toe, want we hebben het over de regering van Viktor Orbán. Dat zijn regering heeft waarschijnlijk gedacht van ja, naar onze eigen achterban toe is het misschien zo gek nog niet om te laten zien, kijk eens hoe ons land wordt overspoeld door migranten. In de pro-Orbán pers, heel op kranten en media en ook de staatszender, dus laten we zeggen de NOS van Hongarije, die hier een stuk minder onafhankelijk is dan de Nederlandse NOS. Ja, daar is ook een haatcampagne op gang gekomen. Anders kun je het toch niet noemen. Dus heel erg het idee van ons wordt dit aangedaan. Europa doet niks. Nu zitten die mensen hier. Het is allemaal de schuld van Merkel. Dus er is een hetze op gang gekomen. Vermoedelijk heeft het daarmee te maken dat de regering eigenlijk wel even goed uitkwam om die mensen hier te laten slapen. Het is toch bizar dat deze vluchtelingen zijn gebruikt als politiek middel door Viktor Orbán. Hoe kan je zo achterloos met mensen omgaan? Zoals de migranten tijdens de crisis in 2015 vast kwamen te zitten op station Kiliti, zo ook kwam Baba vast te zitten. Haar trein reed, nadat ze gebombardeerd werden, via de Karpaten in Roemenië door naar een klein stadje in Hongarije, Nagyvarad. Daar zetten de Duitsers, met wie ze meereisden, een nieuw veldhospitaal op, waar zij de tijd doorbracht als verpleegkundige. S'avonds reden we de verlichte stad Nagyvarad in. En dit na 3 jaar volledige verduistering. We reden daar angstig, denkend dat op ieder moment een bombardement zou kunnen beginnen. 2 dagen na onze aankomst werd Hongarije, tijdens deze lentedagen, na moeilijke, eindeloze politieke onrust, eindelijk bezet door de Duitsers. Het lazaret in Hongarije lag aan de rand van het stadje, op het grondgebied van een vrouwenklooster. De nonnen hielden 1 gebouw over. Het was vreemd om ze heen en weer te zien scharrelen in blauwe, wijde, fladderende jurken met grote oren. Ik werd weer aan de vertrouwde elektrode gezet. De ziekenhuisgebouwen kwamen uit op een brede binnenplaats, met in het midden een tafeltennistafel. Er waren weinig patiënten. En er waren helemaal geen bedlegerigen. Ik werd getroffen door de aanblik van een patiënt die de hele dag zwijgend in de tuin ronddwaalde. Misschien mompelde hij iets tegen zichzelf. Het was naar om naar hem te kijken. Hij keek angstig om zich heen, alsof hij een aanval verwachtte. Een paar dagen later zag ik hoe hij resoluut vastgehouden onder de armen van twee verpleegsters werd meegenomen en het gebouw werd binnengebracht. De Duitsers, die in afwachting van iets op de binnenplaats achterbleven, begonnen opgewonden met elkaar te praten. Plotseling klonk er een onmenselijke kreet, verschrikkelijk en langdurig. De ongelukkige werd blootgesteld aan een elektrische schok. Ik wist natuurlijk niet hoe lang het lazaret in Hongarije zou blijven. Ook de Duitsers zelf konden niets weten. Hun leger trok zich terug langs het hele front. Via de voor mij beschikbare veldpost meldde ik aan Holland dat ik Odessa had verlaten en in Hongarije was. Ik hoopte op een brief terug. Terwijl Bama die brief verstuurt, blijft ze wachten en werken in het veldhospitaal in Nagyavarad. Ondertussen blijft bij mij de vraag hangen hoe het nou kon dat mijn opa Pieter tijdens de Tweede Wereldoorlog in Odessa terecht was gekomen. Al mailend met het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, word ik gewezen op de NOC, de Nederlandse Oostcompagnie. Dit was een organisatie die het doel had om de germanisering van Oost-Europa te bevorderen. Oftewel, de plaatselijke bevolking verdrijven en vervangen door Germanen. En in dit geval Nederlanders. Aan het hoofd van deze NOC stond Rost van Tonningen, de nummer 2 van de NSB. Dat is bepaald geen onschuldige organisatie te noemen. Was Pieter wel zo'n lievertje naar wie Baba nu op weg is? Als ik na mijn reis terug ben in Nederland, zal ik dit verder uit gaan pluizen. Ondertussen in Hongarije hebben Jenne, Jan en ik afgesproken met István. Ik ben István Paul Adam en ik ben historian, een Holocaust historian. Yeah, what else? Yeah. I don't know. Now I'm having a little bit of stage fright now. That's okay. István is een Hongaars historicus die gespecialiseerd is in Boedapest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om een goed beeld te schetsen in wat voor een Hongarije Baba terechtkwam, neemt István ons mee naar het standbeeld van Miklós Horthy, regent van het Koninkrijk Hongarije van 1920 tot en met 1944. He was an anti-Semite. He was a counter-revolutionary against the communists. He hated Jews. He hated liberals. And you know about that? There was a revolution here in 1920, the first Soviet revolution. And after that, he came into power. So in really on a white horse. On a white horse, yeah, in a spectacular scene. So he was like theater man. He was really a charming man. But at the end, he was a really narrow-minded person, really limited abilities, and he basically. I don't know if you know about the Trianon Treaty, when Hungary lost two-thirds of its territory, so his primary target was to get so, back. Hier krijg ik in korte tijd een stoomcursus moderne Hongaarse geschiedenis. István vertelt me over het Trianon-verdrag, dat tot aan de dag van vandaag zorgt voor wrok onder de Hongaarse regering en in het bijzonder bij Viktor Orbán. Bij het Trianon-verdrag, dat in 1920 tegelijkertijd met het verdrag van Versailles werd gesloten, werd bepaald dat Hongarije 2/3 van zijn grondgebied moest inleveren. Grondgebied dat nu onderdeel is van onder andere Oekraïne, Roemenië, Servië, Tsjechië, Slowakije en Kroatië. Miklós Horthy wilde dit verlies ongedaan maken en sloot zich in de Tweede Wereldoorlog mede daardoor aan bij het Nazi-Duitsland van Adolf Hitler. De Hongaren bleken zeer efficiënte bondgenoten te zijn en Horthy was verantwoordelijk voor de deportatie van 437.000 Joodse Hongaren. Ondanks dat het een omstreden persoon is, blijkt Viktor Orbán een bewonderaar van Horthy. I think Orbán is an admirer of Horthy, but as you can see, you cannot have Horthy statues on public locations. So this is a semi-public. Why not? Because he was effectively a war criminal. and this is how he's judged. So wait a minute. He was effectively a war criminal. Yeah. But still, Orbán, the president of Prime Minister of Hungary, he appreciates. Is now appreciating or admiring? Yeah, absolutely, Orbán. Because their values. Is this the same like Angela Merkel is admiring Adolf Hitler, or is that not? Maybe Hitler was. I think even more responsible. It was, yeah. I think Hitler in current public discourse, he is the ultimate devil. If we don't talk about Horthy, I mean, maybe he wasn't that such a crazy person, but he definitely personally responsible for the death of approximately 600,000 Jews. So yeah. So, but that's—it sounds really crazy and difficult to comprehend that the Prime Minister of Hungary is now praising this war criminal. How does this echo in the society? So he's not praising him, but he's not condemning him, and he declares that his values are similar to that of Horthy. So he hates communists, he hates liberals, he is building an illiberal system. Yeah, this is how it corresponds. And this is how, basically, he can get votes through this. I understand. Yeah. Ik kan het maar moeilijk begrijpen. Viktor Orbán, de huidige premier van Hongarije, verheerlijkt iemand die in de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk was voor de dood van honderdduizenden mensen. Orbán zegt dat hij dezelfde idealen heeft als Horthy en hem om zijn sterke leiderschap bewondert. Is er dan toch blijkbaar weinig veranderd sinds Baba hier langskwam in 1944? How was the time in July? I think July 44. July 44 was a really dangerous time. Since her arrival coincides with the Holocaust, she probably had difficulties because that time there were people who tried to escape and avoid without papers. Mm-hmm. Although those people generally were going the other direction, to the south. Yeah. Or south, yeah. Did it help that she was blonde and blue hair? Blue eyes? I believe so. My grandmother was also blonde, although she was Jewish. And how dangerous was it to be Russian? If she were recognized as Russian, mm-hmm. Was that dangerous or no? Russian as such, not necessarily, because from the early 1920s, people got used to having Russian refugees, and the Russian refugee status meant also that you were not communist. So Hungarians hated communists, but not necessarily Russians. So Russian didn't equal communist? No, especially not interwar Russian. Interwar Russian in this region, or especially in the West, it meant that they actually escaped from the communists. Ik neem afscheid van Ishvan en Jenny-Jan en loop via de Donau terug naar mijn hotel. Mijn hoofd duizelt van al deze informatie. Baba komt dus aan in een Hongarije dat net zelf is ingenomen door de Duitsers, omdat die hun Hongaarse bondgenoten niet meer volledig vertrouwden. In dat licht is het waarschijnlijk dus een voordeel dat ze met een Duits ziektetransport meereist. Na ruim een maand wachten in het veldhospitaal komt er eindelijk een antwoord vanuit Nederland. Alleen niet van Pieter. Half juli werd ik naar de hoofdarts geroepen. Hij las me een brief voor die op 13 juli 1944... op zijn naam naar het veldadres van het lazaret was gekomen. Ongelooflijk. De brief ligt nu voor me. De beslissing met het zegel erop was ondertekend door de hoofdarts van het lazaret, die en die luitenant-kolonel. Ik kan de naam niet onderscheiden. De brief is geschreven door Rikje, de vrouw van Pieter, en is gericht aan de hoofdarts. Ze praat kort over mijn lot. Ik citeer het einde van de brief. Tatjana Stojanova spricht kein Wort Ungarisch, hat da keine Verwandte oder Bekannte und macht sich sehr nervös. Ihre Vater, eine Arzt aus bulgarischer Familie, ist durch die Bolschewiki ermordet. Ihre anderen Verwandten sind in Hände von den Kommunisten. Es soll mir sehr freuen, wenn sie erlaubte, dass diese Tatjana Stojanova nach mich in Holland fahren kann. Bei mir kann sie dann Erholung und Ruhe bekommen. Frau Rikje Boon-Dijkstra. Renkum, 2 juli 1944. Wacht even. Dit is een hele rare brief. Er staan allemaal onwaarheden in. En deze brief is geschreven door Rikje Boon-Dijkstra. Mijn opa heeft dus al een vrouw in Nederland, terwijl mijn baba onderweg is naar hem. Ik besluit dat later uit te gaan zoeken. Die onwaarheden die Rikje schrijft, dat baba's vader is vermoord door de bolsjewieken en haar andere familieleden in handen zijn van de communisten, dat is dus allemaal niet waar, maar wel zo zielig dat de hoofdarts besluit om baba een ticket te geven naar Maastricht. Na het lezen van de brief vroeg de luitenant-kolonel of ik echt wilde gaan. Het is duidelijk wat ik antwoordde. Vervolgens werd voor mij op het officiële formulier een richting aangegeven. Naar Maastricht, waar in het toen nog bezette Nederland een Duits lazaret stond. Zo'n papier, uitgegeven door een militaire instelling, was tegelijkertijd een ticket. Tijdens mijn werk op de ziekenboeg ontmoette ik een gewone geneeskundige soldaat, een beeldhouwer in vredestijd, genaamd Jürgen Maas. Hij kende mijn verhaal. Toen ik hem nu in de tuin zag, zei ik dat ik morgen via Wenen naar Nederland zou gaan. Hij vertrouwde mijn stuk papier niet echt, maar gaf het adres van zijn bruid. Zij en haar moeder woonden en werkten aan de rand van Wenen en konden nuttig voor me zijn. Deze twee vrouwen waren bioloog en werkten in een landbouw-experimenteel centrum, Landwirtschaftliche Forschungszentrale. De naam viel me op met zijn Duitse lengte en ik herinnerde het me voor altijd. En God zij dank. Maar ik ben de namen vergeten van die lieve vrouwen die me van het ongeluk hebben gered. Ik herinner me alleen dat ze uit Leningrad kwamen. En dat is het. De volgende dag had ik mijn spullen ingepakt. De dikke Majakowski, de gewatteerde deken en de brieven. En een uur voordat de trein vertrok, vroeg ik om naar het station te worden gebracht. De assistent van de hoofdarts bracht me weg. Tot mijn verbazing verscheen de assistent na 10 minuten opnieuw met een bevel van de dokter om het reispapier van me af te nemen om er iets in te verbeteren. Hij kwam snel terug en overhandigde het document. De trein kwam op tijd. Ik stapte in het eerste de beste rijtuig, ging zitten en haalde nieuwsgierig het papier uit de envelop. Daar was slechts 1 woord veranderd. Maastricht werd vervangen door Wenen. Maastricht lag niet meer op het grondgebied van Das Reich. Je hoorde de 2e aflevering van Baba. Wil je de reis naar Velzen alvast verder beleven? Kan ik je zeer aanbevelen. Kun je alvast vinden via onze website nporadio1.nl/podcasts of via je favoriete podcast app. Dit is Elton John. Hij maakte een album vol met duetten. En dit is wel de populairste met de Dua Lipa, Elton John. Cold Heart hoorde je. Ja, kinderen krijgen is een van de grootste keuzes in een mensenleven. Dat geldt al helemaal voor wie een ernstige ziekte zou kunnen doorgeven aan het eigen kind. Ja, dat is te voorkomen met behulp van PGD. Pre-implantatie genetisch diagnostiek. Een embryo ontstaan door IVF is in het laboratorium onderzocht voordat het in de baarmoeder wordt geplaatst. Want alleen embryo's die vrij zijn van een erfelijke aandoening worden geselecteerd en geplaatst. In de podcast De Genezers van RTV Noord vertelt klinisch geneticus Nicole Korsten en presentator Pieter de Hart over deze PGD-behandeling. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over PGD. Hoe voorkom je, wanneer je kinderen wilt, dat je die erfelijk belast met een ernstige ziekte die jij of je partner, of soms allebei, met zich meedragen? Daarvoor is er pre-implantatie genetische diagnostiek, PGD. Wat je dan doet is IVF, dus zwanger worden met een reageerbuisbevruchting. En dan op de embryo's onderzoek doen om te selecteren welke embryo's een bepaalde erfelijke aanleg niet hebben. Dus te proberen te voorkomen dat een kind een erfelijke ziekte heeft. Dit is klinisch geneticus Nicole Korsten. Zij is bij dit onderwerp de genezer. Jaarlijks zijn er tientallen aanstaande ouderparen die zich in het UMCG melden voor die behandeling. Anna Velting moest ooit aan haar partner, met wie ze kinderen wilde, uitleggen dat ze een levensbedreigende ziekte zou kunnen doorgeven. Ja, dat is een heel lastig onderwerp wat je dan uiteindelijk aankaart. Ja, voelt misschien als een stukje falen. Falen? Hoezo? Nou, falen naar je partner toe. Dat je niet op de manier kunt geven wat je hem zou willen geven. Het moet allemaal met een omweg. Ja. Maar beschouwt hij dat ook als falen? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nee, gelukkig niet. Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Dr. Korsten begeleidt ouderparen bij een PGD-traject. Een lange weg, vol kronkels, voetangels en klemmen. Als ze zeggen, ja, wij willen dit doen, moeten ze eerst een heel traject van voorbereiding in. Er moet gekeken worden of ze samen wel geschikt zijn voor zo'n hele IVF-procedure. En als dan blijkt dat ze geschikt zijn voor de IVF-procedure, moeten daarna in Maastricht nog voor dat individuele paar een test ontwikkeld worden. Je moet je voorstellen dat er een soort malletjes klaar liggen voor de meeste aandoeningen wel, maar dat altijd voor een individueel paar moet er toch nog apart een test gemaakt worden. En als dat allemaal klaar is, dan zijn er nog wachtlijsten. Die zijn opgelopen de laatste tijd door corona. Dus als mensen zeggen, wij willen dit, zijn ze zo al anderhalf jaar verder voordat ze echt met een behandeling kunnen starten. Tjonge. Dus dat is al niet niks. Nee. En hoe verhoudt zich dat trouwens, het aantal mensen wat bij jullie komt, met het aantal mensen dat denkt, ik vertrouw op onze lieve Heer en ik doe het gewoon? Dat is altijd heel lastig om in te schatten, omdat een heleboel mensen die er zo over denken niet bij mij in de spreekkamer terechtkomen. Nee, omdat ze dan niet de vraag hebben. En het ligt ook heel erg aan de aandoening natuurlijk. Om even een voorbeeld te geven, iets waar, nou ja, als je kijkt naar de aantallen van PGD, best regelmatig PGD voor gevraagd wordt. Dat is de groep van mensen die drager zijn van een erfelijke vorm van borst- en eierstokkanker. Dus die mensen die hebben een hoog risico, of vooral vrouwen, om in de loop van het leven borstkanker te krijgen of om eierstokkanker te krijgen. Als je kijkt naar PGD zie je dat die mensen daar best vaak om vragen. Maar als je dan kijkt van al die mensen die drager zijn van zo'n erfelijke aanleg, ja, dan vraagt eigenlijk maar een heel klein stukje van die mensen om PGD. Dus Dus eigenlijk is het aantal ouderparen wat jullie behandelen is eigenlijk maar een fractie van degene die het zouden kunnen krijgen, zo'n traject. Ja, dat klopt. Ik heb gewoon 4 kinderen met een 5e onderweg. En dan mag je toch wel op je blote knietjes bedanken dat dat allemaal zo heeft mogen lopen. Ja. Of mensen denken van, nou, al die moeite voor die kinderen. Tjonge. Ja, nou, een heleboel mensen van buitenaf vooral weten dat niet. Die staan daar niet bij stil. Die zien van, hé, oh, mooi, groot gezin. Hartstikke leuk. En jullie hebben het wel gezellig, of niet? Ja, het is inderdaad heel gezellig, maar de afgelopen jaren zijn gewoon wel heel zwaar geweest. Wat maakt het zo zwaar? Het psychische, het emotionele. Hè, de behandelingen die niet slagen. Want voor alle duidelijkheid, je krijgt als het ware 3 kansen, hè? Op een... Ja, je krijgt 3 kansen. En 3 kansen, dat houdt in echt het hele traject. Dus de stimulatie, de punctie en een terugplaatsing. Ja. Ja, als je dat, als dat niet slaagt, dan mag je behandelingen uiteindelijk zelf gaan betalen. Hè, er bestaat nog een mogelijkheid voor een 4e behandeling met goedkeuring van je verzekeraar. Alleen dat moet wel een hele goede gegronde reden hebben waarom jij nog een 4e behandeling voert. Dus het is elke keer ook heel erg spannend gewoon. Ja, dat is het. Ja, absoluut. Is het vergelijkbaar met een hoe heet zo'n ding? Zo'n predictor-test of zo? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Hè. Ondanks dat je weet dat je een terugplaatsing hebt gehad en 2 weken later mag testen, blijft die spanning net zo groot als bij normale stellen. Ja. Hè, want je weet ook dat je begint, dat je ervoor kiest om het te proberen. Ja. En dan hoop je toch ook dat na je ijsprong dat je 2 weken later een positieve test in handen hebt. Dus die spanning blijft wel gelijk, absoluut. Ja. Hebben jullie een lijstje van, als je dat hebt, dan kom je voor onze behandeling in aanmerking? Nou, er is een beetje een lijstje. Er zijn veel voorkomende aandoeningen waarvoor we weten van, nou, daarvoor mag je PGD doen. Maar er zijn nog zoveel ziektes en zoveel zeldzame ziektes, dat het zeker niet zo is dat we een complete lijst hebben. En het is heel erg afhankelijk van de aandoening of uiteindelijk PGD geschikt is. Ja, dan wel nee. Maar wie beslist dat dan? Ja, dat is ten eerste natuurlijk de mensen zelf. Hè? Die hebben daar een beslissing over of zij wel PGD zouden willen. Of dat wel iets is voor hun. Dus dat is al zeker, denk ik, stap 1 en een hele belangrijke stap. Maar als zij het zouden willen, ja, dan zijn er nog een aantal stappen daarna die bepalen of het ook echt mag. Sprake zijn van een ernstige aandoening. En dan is al gelijk de vraag, wat is ernstig? Hè? Want wat voor de ene misschien heel ernstig is, is voor de andere misschien wel helemaal niet ernstig. En dus voor dat paar een verhoogde kans op een kind daarmee. Dat is de andere. Dus het moet wel een aantoonbaar erfelijke aandoening zijn waar je ook echt een verhoogde kans op hebt. Ja. En dan is het ook nog zo dat je een test ervoor moet kunnen maken. Dus het zijn allemaal stapjes die je nodig hebt om uiteindelijk te bepalen wie er wel of niet in aanmerking komen voor zo'n traject. Is het niet zo dat als er een stel bij jullie komt om informatie, dat ze gillend weer weglopen omdat het zo'n ingewikkelde materie is en dat het zo ingewikkeld is om dat allemaal, al die stapjes te gaan doen? Nou, het is een heel traject en er zijn mensen die überhaupt niet bij mij op gesprek komen om hierover te praten, want die hebben bij voorbaat al bedacht dat het misschien niet iets voor hen is. En zeker van de mensen die wel bij mij komen om daarover te praten, denkt een deel daarna alsnog van nee, dit is toch wel zoveel, dit ga ik niet doen. SCID, SCID. Is de verzamelnaam voor een aantal erfelijke aangeboren afwijkingen van het immuunsysteem. Het wordt ook wel boy-in-the-bubble-syndroom genoemd, omdat de patiëntjes soms zo vatbaar zijn voor infectieziekten dat ze alleen in een steriele luchtbel kunnen leven. Anna Velting is drager van SCID. Uiteindelijk komt het er bij ons op neer. Wij hebben X-linked skit, althans ik draag dat dan. Dus het is X-gebonden, dus aan jongens, voor 50%. En ja, je hebt geen afweersysteem. Je lichaam maakt dat niet aan. Dus ja, om het heel simpel te houden, als je niet behandelt, sterft een kindje zeer waarschijnlijk voor het eerste levensjaar. En dat kan aan een verkoudheid zijn, aan een griepje. Dat kan ook aan waterpokken zijn of een simpele inenting die je haalt bij het consultatiebureau. Dus er is niets aan te doen om te zorgen dat zo'n kindje genoeg afweer krijgt om het leven te doorstaan, zeg maar? Nee. Er bestaat nu wel een behandeling, gelukkig. Dat is een beenmergtransplantatie. Die heeft nu op dit moment, van wat ik heb begrepen uit Utrecht, een slagingspercentage van 80-85%. Wat relatief hoog is. Ja. Zo'n kindje zal altijd onder controle moeten blijven en medicatie moeten slikken. Maar de kans van slagen is gelukkig met de jaren wel gestegen. Maar ja, dat is niet mis. Het is een behandeling bij een baby die een hele zware chemokuur krijgt om eigenlijk zijn hele beenmerg, wat hij heeft, weg te halen. En dan wordt nieuw beenmerg getransplanteerd. Ja. En dan is het hopen dat dat aanslaat. Sommige mensen nemen het risico. Het hangt heel erg af van de aandoening. Hè? Het voorbeeld wat ik net gaf over erfelijke borst- en eierstokkanker. Ja, dat is een aandoening die vooral op oudere leeftijd voorkomt. En waar je kinderen misschien pas over 20, 25 jaar last van zullen gaan krijgen. En dan is de wetenschap en de medische techniek ook weer verder. Ja. Waarbij je hoopt dat daar misschien weer meer mogelijkheden zijn om het beter te behandelen. Ja. En dus het is altijd een hele persoonlijke keuze van wat is voor een paar nou de beste manier om hun kinderwens invulling te geven. En mensen die dit horen en die denken, wat zou die mevrouw ons nou aanraden eigenlijk? Wat moeten we doen? Moeten we zo'n traject gaan volgen of moeten we gewoon de natuur vertrouwen en ook denken van, nou ja, over 20 jaar dan weten we zoveel meer. Dan is het probleem al opgelost. Ja, het is voor elk paar dat ik spreek een hele individuele keuze waar heel veel verschillende dingen mee samenhangen. Want naast PGD of de gok nemen waar we het eigenlijk ook over hebben. En natuurlijk hopen dat een kind het niet heeft. Maar nou ja, als het wel heeft, hopen op betere behandelingen. Zijn er ook mensen die kiezen voor onderzoek tijdens een zwangerschap? En misschien een zwangerschap zelfs beëindigen, hè, als op het moment dat een kind een aandoening heeft. Of mensen die zeggen, ja, ik wil dit sowieso echt niet doorgeven. Ik zie af van kinderen. Of ik ga voor niet-biologisch eigen kinderen. Hè, adoptie, pleegzorg, eicel- of zaadceldonatie. En wat is nou voor een paar de beste keuze? Ja, er is eigenlijk geen goed of fout. Hè? Want er zitten aan elke keuze die je maakt, zitten zowel voor- als nadelen. En het is dan juist mijn doel eigenlijk om tijdens het gesprek, ja, meer te weten te komen over een paar en ook de voor- en nadelen van al die keuzes bij langs te lopen, om te kijken wat eigenlijk het beste bij het paar past. Ja. Want dat is het belangrijkste. Ja, wat een ontzettend moeilijke keuze, zeg. Het is een ontzettend moeilijke keuze, ja. Jullie hebben 4 kinderen. Ja. Mats, Leon, Lara en Max. Ja. Max de oudste. Maar ze zijn niet allemaal met PGD geboren. Nee, klopt. Hoe zit dat? Met Max kwamen wij erachter dat, of althans kwamen wij erachter, werd het nogmaals bevestigd dat ik draagster ben van Skit. Uiteindelijk bleek hij na vele onderzoeken aangedaan te zijn in een periode wat voor iedereen in ziekenhuizen toch nog wel vrij onduidelijk was wat een behandelmethode was. We hebben uiteindelijk moeten besluiten met 21 weken de zwangerschap af te moeten breken. Dat is Ja, dat is vreselijk. Wens je ergste vijand niet toe hoe groot zo'n verlies is. Ja. Maar uiteindelijk wil je wel weer verder. Je wens is er. We hebben gesprekken gehad in het UMCG om dit op te starten. Uiteindelijk zijn we de begingesprekken ingegaan. De eerste behandelfase. En toen bleek ik zwanger van Lara. Oh. Buiten de behandelingen om, helaas. Een stukje onvoorzichtigheid. We zijn op vakantie geweest. En uiteindelijk, grof gezegd, alle remmen even losgegooid. Even losgezet van het ziekenhuis en alles. Ja. Maar loopt Lara nu ook risico? De kans dat Lara aangedaan is en draagster is, ja, die is er voor 50%. Dat kunnen we vanaf, meende ik, haar 16e, kunnen wij dat in overleg met haar laten onderzoeken. Voor Huntington is het zelfs zo dat soms mensen dan echt zelf onderzoek hebben laten doen. Hè? Dus zelf weten, ik ben hier drager van. Ik zal in de loop van mijn leven Huntington krijgen. En dan laten eigenlijk willen voorkomen dat een kind het heeft door middel van PGD. Maar waar Huntington en nog enkele andere ziekten, wat bij Huntington en nog enkele andere ziektes ook mogelijk is, is dat je PGD doet zonder dat je zelf weet of je de aanleg wel of niet hebt. Ja, dat krijg je ook nog eens natuurlijk. Ja. Maar dat is echt een uitzonderingssituatie, hoor. Dat bij Huntington. Jullie staan dat toe in elk geval. Wij staan dat toe. En dat is landelijk ook toegestaan om toch te voorkomen dat een kind zo'n hele ernstige, niet behandelbare ziekte krijgt. Ja. Ja. Wat een keuzes, wat een ethische dilemma's, over ethiek gesproken. Wordt daar nog naar gekeken door mensen die daar verstand van hebben, of die in ieder geval daarin adviseren van ik zou dat wel of dat niet doen? Is er een ethische commissie of zo? Landelijk gezien zeker. Die in Maastricht, waar dus we nauw mee samenwerken, daar denken ethici mee over allerlei onderwerpen. En daarnaast was er de vraag over wanneer mag iets nou wel en wanneer mag iets nou niet. Nou, daar is ook een landelijke commissie voor. Die heet de Landelijke Indicatiecommissie. Als er een aandoening is waar nog nooit eerder PGD voor is gedaan, dan en waarbij we ook niet al gelijk denken, of waarbij ze in Maastricht ook niet al gelijk denken, nou, dit is zo ernstig, want kinderen overlijden op hele jonge leeftijd. Dit is toegestaan, dit valt binnen de reikwijdte van de wet. Dan leggen we dat voor aan de Landelijke Indicatiecommissie. En die kan dan uitspraak doen over die aandoening van, mag je hiervoor PGD doen? Ja, dan wel nee. Alle ontwikkelingen rond PGD worden nauwlettend in de gaten gehouden. Het gaat om embryoselectie, waarin Nederland met name politieke partijen van christelijke signatuur grote bezwaren tegen hebben. 10 jaar geleden reageerde toenmalig staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid positief op een verzoek uit Maastricht om ook PGD toe te passen bij erfelijke borstkanker. Die genmutaties veroorzaken weliswaar niet bij alle draagsters kanker, maar in families waar die ziekte al decennia lang vaak en veel voorkomt, is het mogelijk om die verwoesting stop te zetten. De ChristenUnie was het niet eens met de staatssecretaris. Een crisis was het gevolg. Ik vind het ontzettend bijzonder dat de mogelijkheid er is. Ja, en natuurlijk, ik snap ook wel dat in een bepaalde geloofsovertuiging dat niet als normaal wordt beschouwd. Maar goed, wat is normaal tegenwoordig? Nou ja, die mensen vinden eigenlijk dat we te veel aan het knutselen zijn aan het leven. Ja. Kun je er iets bij voorstellen? Nee, vind ik heel lastig. Ik kan me wel indenken in bepaalde mensen die overtuiging hebben. En dat is prima dat ze dat hebben. Alleen, ik kan me daar niet in vinden. Ik zou me daar niet bij aan kunnen sluiten. We hebben hier een UMCG, hè? Ja. Voor het noorden van het land. Ja. Komen daar net zoveel of net zo weinig mensen die zich daarvoor aanmelden als in Amsterdam of als in Maastricht? Nou, we hebben in het noorden eigenlijk best weinig mensen relatief gezien die kiezen voor PGD. We zijn best een grote regio, hè? Als je eerste andere centra dichtstbijzijnde zijn natuurlijk Utrecht en Amsterdam. Ja, dus je hebt heel Friesland, heel Drenthe, heel Groningen. En een stuk van Overijssel is natuurlijk ook. Er zijn nog miljoenen mensen die daar wonen. En uiteindelijk doen we per jaar maar 50 PGD-behandeling. Dus dat is maar een heel klein groepje, hè, vergeleken bij Utrecht, Amsterdam en Maastricht. Die doen er eerder 100 à 200. Dus er zitten wel, grote verschillen in. Nou, dokter, leg maar uit. Hoe kan dat? Wat markeert ons hier? Ja, of het markeert. Nee, je zou kunnen zeggen, zouden er minder erfelijke ziektes voorkomen in het noorden, maar dat is niet zo. Dat is vergelijkbaar met de rest van het land. Het is niet zo dat wij minder erfelijke ziektes hebben. Is het minder bekend? Hè? Zou kunnen dat mensen er minder van weten. Maar als het goed is, iedereen die een erfelijke aanleg heeft, komt bij een klinisch geneticus. Dus een dokter die veel weet van erfelijke aandoeningen. En die weet weer van het bestaan van PGD. Dus zo zouden de meeste mensen op de hoogte moeten kunnen zijn. En het andere is, misschien vinden we het gewoon niet zo nodig in het noorden, al dat ingewikkelde gedoe met zwanger worden in het lab. Zou dat echt zo ver gaan dat onze volksaard, ons Gronings zijn, dat betekent dat we dat soort dingen minder snel zouden doen? Je zou bijna gaan denken, maar ik weet niet of er wetenschappelijk bewijs voor is natuurlijk. Maar als je landelijk gezien zijn daar wel zeker verschillen in regio's, hoe mensen erin staan. Ja. Ja. Er is wel de wens uitgesproken voor een groot gezin. Maar omdat je afhankelijk bent van een heel ziekenhuistraject, is dat gewoon niet vanzelfsprekend. Gaat het trouwens, over het traject gesproken, gaat het nu wel een tikje sneller dan zoveel jaar geleden? Of is het nog steeds moeizaam? Wachttijden zijn nog steeds wel aanwezig. Maar het gaat wel iets sneller. Ja. En als je kijkt naar ons traject, dan wordt er een punctie gedaan. Er wordt een bevruchting gedaan. En 5 dagen later wordt er gepuncteerd op de embryo. En die wordt onderzocht. En dan zou je in dezelfde behandeling een terugplaatsing kunnen hebben. Kijk, PGD kent ook 3 verschillende facetten daarvan. Dus er zijn 3 verschillende behandelmethodes. Die bij sommige mensen, bij de een duurt dat veel langer, omdat een selectie gewoon ook langer duurt. Dus die kunnen niet in een verse behandeling een terugplaatsing hebben. In ons geval is dat wel mogelijk. Dus ja, dan gaat het soms iets sneller. Wat ben jij een ontzettende, hoe moet ik dat nou zeggen? Je bent een expert geworden op je eigen lijf zo langzamerhand, hè? Ja, nou ja, goed, we hebben met de jaren gewoon heel veel hebben wij meegekregen. En veel meegemaakt en ervaren in deze behandelingen. Waar ik het meeste op hoop, hè, is die langdurige voorbereidingstijd. Dat we daar nog wat in kunnen winnen. Dat mensen gewoon eerder. Want daar verlies je mensen door. Ja, daar verlies je zeker mensen door. Mensen die zeggen van, de meeste mensen verlies je door dat ze zeggen van, het duurt te lang voordat ik kan beginnen. Of de kans om hiermee zwanger te worden. Hè, Die zijn ook nog wel beperkt. In Nederland worden 3 behandelingen voor PGD vergoed. En na die 3 behandelingen is ongeveer de helft van de paren zwanger. Dus je moet je voorstellen, een intensieve voorbereiding van 1,5 jaar. Dan 3 IVF-behandelingen, dat is ook niet niks. En heb je de helft van de kans, de helft van de tijd is het mis? En de helft van de tijd, nou ja, is het gelukt. En de 1,5 van de tijd heb je het allemaal gedaan om met de beste bedoelingen. Maar is het niet gelukt om daarmee een gezond kind te krijgen? Want dat is het hogere doel natuurlijk. Dus eigenlijk zouden we dat aantal kansen, zeg ik nu met een heel naar woord, zouden we in ieder geval moeten verdubbelen? De kans verdubbelen of het aantal pogingen? Nou, het aantal pogingen verdubbelen, zodat de kans groter wordt. Ja, dat is heel erg de vraag natuurlijk, of je dat moet doen. Want het heeft allemaal ook met zoveel dingen te maken. Of je hier, maar misschien moet ik me daar niet aan branden. met geldkwesties en verzekering. Als je nagaat dat die mensen al zo lang in zo'n traject zitten. ja, dan loont het misschien toch wel om nog wat vaker te proberen. Ja, het ligt er heel erg aan. Hè? Er wordt heel netjes natuurlijk gekeken per paar ook. Wat is de kans dat ze hiermee toch nog zwanger gaan raken? En als je denkt van ja, voor dit paar is die kans heel erg klein dat ze, als je nog een poging doet, dat ze dan zwanger raken. Ja, dan vraag ik me af of je zo'n hele dure, ingewikkelde test daarvoor wel moet inzetten. En ja, meer behandelingen vergoeden, dat betekent dat je andere zorg weer niet kan vergoeden. En dat is zo'n grote balans. Die kan ik hier nu niet even zo 1, 2, 3 maken of je dat zou doen, moeten doen. Ja, dan wel, wel nee. Ja. Het zijn wel hele gemotiveerde ouders, hè, die uiteindelijk zo'n kindje krijgen. Het zijn zeker hele gemotiveerde ouders die echt leed bij hun kind willen voorkomen. Dat is het belangrijkste doel. Ze willen voorkomen dat een kind die ernstige aandoening heeft. Zie jij wel een duidelijke ontwikkeling van dat het steeds makkelijker, beter gaat? Ja, het gaat steeds sneller. De testen die geven steeds betere resultaten. Er zijn natuurlijk altijd testen bij waarin je ziet dat nou ja, dat er niet een duidelijk antwoord uitkomt. Dat zie je wel minder worden. Dus het is gewoon goed of slecht. En dat stukje daartussenin van we weten het niet zeker, die wordt steeds minder. En daardoor heb je ook gewoon meer kansen. Ook ja, hogere slagingspercentages. Ja. Dit is vast niet je laatste kind. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Als het aan mij ligt, niet. Ja, goed, je moet het met z'n tweeën doen. Ik wou zeggen, dat beslis je niet alleen, nee, hè? Nee, je bent met z'n tweeën en ja, het moet ook gewoon passen. Het moet financieel passen. Het moet ook gewoon in je huis passen. Het is toch gewoon leuk, of niet? Ja, het is fantastisch. Ja, absoluut. Ja, ja. Mijn huis is niet te klein. Mijn hart is ook niet te klein. Podcast De Genezers hoorde je. Meer afleveringen van De Genezers vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Productie trouwens van RTV Noord. Tegenwoordig ook allemaal te vinden in de NPO Luister-app. Ook van andere regionale omroepen trouwens. Tot zover Focus voor vandaag. Zometeen hier op deze zender. Ruben met Gaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Ja, van 4 tot 6 hier weer tijd om te bellen en te reageren op de diverse stellingen. Waar ga je zo meteen mee beginnen? We gaan beginnen met het strafproces van Ghislaine Maxwell. Dat begint vandaag, de vriendin van Jeffrey Epstein. Ja, Epstein. Ja, en zij wordt eigenlijk een beetje neergezet, ja, als ook een slachtoffer van hem. Maar ja, wij vragen ons eigenlijk af, ja, zij is de handlanger geweest. Zonder haar had hij die meisjes nooit überhaupt kunnen misbruiken. Ja. Dus de vraag die wij hebben is: handlangers moeten we net zo hard straffen als de dader. Interessant. Interessante docu ook trouwens. Trouwens ook over Epstein. Mocht je die nog niet gezien hebben, kan ik je zeker aanbevelen. Bijzonder verhaal met daar ook nog een bijzondere hoofdrol voor Prins Andrew erin. Ja, dus, die heeft ook wel wat betekend, hè? Die heeft er misschien ook wel wat gedaan, ja. Dat zometeen. Dus de stelling van zometeen nog één keer herhalen. Kan handlangers nog moeten net zo hard gestraft worden als de dader. 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1 app. Zometeen tussen 4 en 6. Ruben dus met Gaan tussen 4 en 6 op BNN Vara zendtijd. Op Radio 1. Veel plezier erbij. Fijne dinsdag. Joep. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Demissionair minister Grapperhaus heeft met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad gesproken over polarisatie door corona. Het ging daarbij vooral om een strategie voor de langere termijn. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zei dat er zorgen zijn over de spanningen in de samenleving. Maar hij benadrukte ook dat de meeste mensen zich hebben laten vaccineren en ook de coronamaatregelen steunen. De burgemeesters praten volgende week verder over het onderwerp. In Helmond is een flatgebouw ontruimd vanwege brand. De bewoners van zo'n 25 appartementen moesten hun huis uit. Ze zijn opgevangen in een gebouw in de buurt. 2 mensen hebben rook binnengekregen en zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur zou zijn ontstaan in een garagebox. Even na 2:30 meldde de brandweer dat de brand onder controle is. In New York is het proces begonnen tegen Ghislaine Maxwell. Die wordt gezien als rechterhand van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens de aanklager speelde de Britse een cruciale rol bij het misbruik door Epstein, die in 2019 in zijn cel zelfmoord pleegde. Maxwell wordt verdacht van het ronselen van kwetsbare minderjarige meisjes en ook zou ze aan het misbruik hebben meegedaan. De 59-jarige Maxwell zegt dat ze onschuldig is. Ze noemt de beschuldigingen onzin. Het aantal mensen in de bijstand blijft dalen, blijkt uit cijfers van het CBS. Eind september kregen bijna 420.000 mensen een bijstandsuitkering, bijna 5500 minder dan een jaar eerder. Ook zijn het er minder dan aan het begin van de coronacrisis. Het CBS denkt dat de daling komt door de krappe arbeidsmarkt. Veel bedrijven staan te springen om personeel. Het weer, het is bewolkt met vanuit het westen regen. Overdag blijft het grijs en regenachtig. Het waait stevig en het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow van 30 november. De extra vroege ochtendshow. Met Ruben van Haften. Tot 6 uur mag je weer meepraten over het nieuws via 0800-1121... of door een appje te sturen naar de NPO Radio 1-app. Ik wil het straks met je hebben over handlangers, want moeten we die net zo hard straffen als dat we nu de daders straffen? Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Zoals het buitenlands toerisme naar Nederland heeft in de afgelopen 3 maanden een flinke domper gekregen als gevolg van de hoge coronabesmettingsgraad. Uit cijfers van het CBS blijkt dat vooral Belgen en Duitsers minder naar ons land op vakantie willen. En dat heeft dus vooral te maken met de rode kleur van ons land op de Europese coronakaart. Het maakt ons een minder aantrekkelijk land om je vakantie te vieren. En dan ook goed nieuws voor de fans van Lionel Messi. Hij heeft maandag voor de 7e keer de gouden bal gekregen als beste speler ter wereld. Bij de vrouwen eindigden dan weer Oranje Internationals Vivianne Miedema en Lieke Martens in de top 5. En ook vandaag wordt de Prix de Rome uitgereikt. Dat is de oudste prijs voor beeldende kunstenaars in Nederland. De winnaar ontvangt een bedrag van 40.000 euro... en de mogelijkheid om deel te nemen aan een speciaal programma. Na 5 is bij ons de gast Berend van der Kolk. Hij bracht vorige week het boek De Meetmaatschappij uit, waarin hij vertelt wat meten met ons kan doen. En hij zal ons daar meer over vertellen, over de invloed van meten op de mens en de maatschappij. Dat dus straks. Maar eerst wil ik het graag met je hebben over handlangers. Want moeten de hulpjes van daders even hard gestraft worden? Gisteren is het strafproces tegen de handlanger van Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, van start gegaan. 4 vrouwen zeggen dat zij door de 59-jarige Ghislaine zijn gerecruiteerd om vervolgens door Jeffrey Epstein misbruikt te worden. Nu.nl legt uit wat de verhouding tussen deze twee was en wat er nou precies gebeurd is daar. Na de veelbesproken dood van de vermogende zakenman en vermeende kindermisbruiker Jeffrey Epstein bleef een belangrijke vraag onbeantwoord. Waar is zijn vriendin en rechterhand Ghislaine Maxwell? Begin juli werd ze gevonden en opgepakt. Ze zou de spil zijn van Epstein's seksnetwerk. De Amerikaanse justitie verdenkt haar van vele minderjarige meisjes gerecruiteerd te hebben voor Epstein. Onder andere het verleiden van minderjarigen tot seks is Maxwell nu ten laste gelegd. Vermeende slachtoffers verklaren dat Maxwell het contact tussen hen en Epstein faciliteerde, onder het mom van een bijbaantje, zoals masseren. Ook zou ze zelf soms aan het misbruik hebben deelgenomen.